Moja duša tuguje da te gre. Salamu alaikum poštovani slušalci, dobro ste došli u naše navečerne emisije Islamske teme. Gost naše navečerne emisije vo subota je Idris Idrizović. Naša emisija teče vo dva dela, kao što je poznato svim. A prvi deo je slobodno predavane, drugi deo je pitano i odgovori. Za sve naše slušalci, kada možete da kontaktirate nas ovde, vo drugi deo slobodno možda se uključite. Malo su zakašnene, s obzirom da bi je jasno da danas kad sme imali seoski sastanak koji bi vo Restelica održan, ima je pozitivne stvari koje najverovatno posle predavane će čujete i će informiše me malo naše građani, posebno meštani sela Restelice. Uvažena Efendija, prvo da probavim da li sme na veza sa našeg gosta, a posle ideme dalje. Halo, selamu alaikum, a sme na veza. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. S obzirom da nije naš gost tu je zajedno sa nas, mi je možeme, pošto kasnime, da kreneme odmah, samo da čujeme kad nosi nastav tema današnje družine. Inša Allah, današnje družine će se družime isto svojena tema, kao što sam rekao, Allah neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni samoga sebe. Da se obratim još jednoš našim slušalcam, da i ja se povlačim vo društvo slušalca, dok završi prvi dio predavane uvažene Efendija, Bujrum. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد فرط وضل ضلالا بعيدا خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من عذابها ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فلا أذشنم الله عز وجل господар svih svjetova njemu se hvalimo i od njega pomoć tražimo i od njega uputu i oprost i teubu od njega tražimo i padamo njemu na teubu. Tražim zaštitu od Allaha azza wa džal, od naše zle duše, od naših zlih djela, koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravome putu, nikoga ne može na zablud odvijest, a koga Allah subhanahu wa ta'ala sa pravom u zablud ostavi, nikoga ne može na pravome putu uputiti. Najlepši govor je govor Allaha Azza wa Jal, a najlepša uputa je uputa Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, a najružnije dijelo je novotarija, a svaka novotarija vodi ka stramputici, a svaka stramputica vodi ka džahnemu, da ne Allah o vjernici, Allah vam vasijeti i poziva. Amenu, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha azza wa džel iskrenom bogobojaznošću i ne umirite osim kao muslimani. Draga braćo, kao što sme čule naša tema inša Allah, i ovaj je ajet koji mnogo teme inša Allah će držimo od njega. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni samoga sebe. A evo inša Allah i danas će se družime sa naša omladina i inša Allah opet njim će se obratim i će se obratim s ove riječi ali molim Allaha azza wa jal da otvoret njene srca da čuje tove istine i da zabret da ovde Idris im zbori, već da znajet da ovja se vasijeti Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, da znajet da Allah subhanahu wa ta'ala im vasijeti ovja što će rećeme, i da znajet da oni se budućnost Islama i da na ni gleda Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, kao što smo rekli u početak ovog ajeta, Allah neće promijeniti stanje jednog naroda. Ako ga će promijeniti Allah subhanahu wa ta'ala stanje jednog naroda, znači koje se uslovi o naš gospodar da ti nas ne promeniš? Koje se stvari što mi je treba da ga promenim, pa ti da ne promeniš o naš gospodaru? Subhanahu wa ta'ala u početak ovog ajeta veli: Inna Allahe la yughayyiru ma biqawmin. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda. Zbog čega neće Allah subhanahu wa ta'ala promijeniti stanje jednog naroda? Zbog toga što mi je treba da vidimo poenta koje sad inša Allah da se promijenime. Jer Allah subhanahu wa ta'ala neće, inna Allahe la yughayyiru ma biqawmin. Allah neće promijeniti ono što je u narodu. Znači, treba sam čovjek da promijeni samog sebe. A zbog čega, o naš gospodar, ti nećeš da promijeniš, što je tijavo narod? Znači, da li je tija nešto što ne može da se promijeni? A Allah subhanahu wa ta'ala ni veli hata kok. Ja rab, zbog čega? Ima uslovi da Allah subhanahu wa ta'ala ne promijeni. Da, draga braćo, drage sestre, vije koji slušate, draga omladine, veli Allah subhanahu wa ta'ala hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sve dok ne promijenu oni sami sebe. A kako će dojde promene? Kako treba mi da se promijene? Allah subhanahu wa ta'ala od njegove zakoni što je postavio, od njegove desturi što stvoriv stvorenja, rekov inna Allahe la yughayyiru ma bi qawmin. Allah subhanahu wa ta'ala neće promijeniti stanje jednog, dok taj narod ne promijeni samog sebe. A promjena ide sve od mladina. Promjena ide sve od malih nogu. Treba mi je naše djeca prvo da ga naučive kako Allah subhanahu, kako da spoznajete Allaha azza wa jal. Jer ovdje se Allahove zakoni. Ako ne spoznaješ Allaha i Allahove si ti daleko od Allaha i od Allahovih zakona. Znači, molim Allaha azza wa jal da ne uputi, da uputi naša mladina. Jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, veli Allah je sutra mladina. Allah je subhanahu wa ta'ala, znači Allah te nagada, i prvo što će bide prašan ke Allaha azza wa jal an shababihi fima afna, znači za mladost kego sprovede v togu, a čujek, znači ke si prošao mladost, tvoj mladost v mezđivi, da li si prošao tvoj mladost na v diskoteke, da li si prošao tvoj mladost trčene po haram stvari, da li si prošao tvoj mladost v kocka, da li si prošao tvoj mladost na igrice, da li si prošao tvoj mladost na internet, ili si prošao tvoj mladost vo mezđidi ke Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljen, i Allah subhanahu wa ta'ala koji te viđi, koji bdi stalno, koji mi ne se stidim Allaha azza wa jal, i radi me sve kakve vari koga Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljen su tije stvore. Molim Allaha azza wa jal da ne sačuva da videme od tije ljudi, jer veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, jedina stvar koja kosi naše dobre djela, čovjek kad će se usami i kad će radi djela. Pa draga omladino, zar ne se plaši me Allaha azza wa jal? Draga majko, zar ne se plašiš da pušiš deće otkrijeno, jer ti će videš prašana za tija deće. Kao što smo rekli, znači da se vratime na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači evvelu ma yuhasabu bihi abdu yawm al-qiyama, prvo što će vide rob prašan ke Allah azza wa jal, pet stvari ili u drugi rija četiri stvari, A tija jedna od četiri stvari se anče bihi fima efna. Znači svoj mladost će uništi veli vo ovogu hadis Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, vo ošću smo ga potrošili. Vo kakve stvari smo ga potrošili? Da li smo potrošili da mi je videme pokorne Allahu azza wa jel, kako će vidjeti me deneska naše selefi, naša omladina koja deneska da mi je vjerujeme u Allaha azza wa jel i da mi je uzdigname riječi la ilaha illallah da bide gorna kakve naše selefi bile. Znači ovdje je jedan miris koji će osjetiti vo bašta Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a čovjek kad će vleze vo bašta Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onda ima svekakve ruže, onda ima svekakve plodovi, pa može da zeme od bilo koji plod i da se zasladi od toga plod, da osjeti miris od toga plod, a mi je deneska, a sme tijeli sakame Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a sme tija ljudi što naše srca žude za Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Evo jedan primjer kako bile ashabi ridvanullahi alaihim, ta je omladina što bila su Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači da se vratim, koliko godine imav Alija kad primiv islam, imav 8 godine, koliko godine imav Ebu Bekir, imav 30 godine, koliko godine imav Omer radijallahu anhu kad primiv islam, koliko godine imav Muaz ibn Džebel, koliko godine imav Abdullah ibn Mas'ud, koliko godine imav Abdullah ibn Omer. Draga braćo, bojte se Allaha azza wa jel. Draga omljedina, bojte se Allaha azza wa jel, jer zaista svakoj tren što će vi projde, će se prašati ke Allaha azza wa jel. Da li će vi projde toga tren u ime Allaha azza wa jel, ili toga tren će vi projde, a tija vreme, ako ti projde, zaista veli Aisha radijallahu anhu, veli čovječe, zaista si ti određeno vreme. Ako ide od tebe jedan minut, toga minut više ne se vraća do kiametski den, a ti za toga minut će biti prašan ke Allah sa ote. Jedna prilika Omer radijallahu anhu vide Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam kako zatraje Božeg poslanik sallallahu alihi wasallam, kako se usamif i razmislio Božeg poslanik sallallahu alihi wasallam, i Omer radijallahu anhu saka toga malo da go razđevoli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da se nasmije Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa radijallahu anhu mu rekao, lekad šibte rasula, ti si osjetiv o Boži poslaniće, deneska i mi je vidime znaci kad će stane zabale i kad će se pogledati ogledalo, kad će stajine ispred nas ogledalo, onda vidime bele dlake pojavile, ali od to što se pojavile, da li se pojavile od muzika koja ga slušame, da li se pojavile od kocka na stjecalo probleti tija što ne može da pogledi, da li se pojavile od muke koje ga ima, koje je daleko od Allaha azza wa jel, to što se pojavile tija, a gledajte Božemu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, to što osedev Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a on je divan primjer, treba da sledime mi Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa Omeru mu odgovara, mu veli, o Omere, šejebetni lud, o Omere, zaista me osedev sura Hud, Allahu akbar, koliko puta mi jesme ga čitali sura Hud, a možda između nas nekoj Kuran ne zna ni kako izgleda, možda između nas nekoj nikoga ne otvora Kuran osim kad će mu dojde neko smrt, možda između nas nikoj ne otvora Kuran osim kad će mu pogrešio i onda će reći, daj da vidim da otvorim Kuran, daj da vidim što kažuje Kuran. Subhanallah, srce koja se daleko od Allaha azza wa jel, onda tija srca se bolesna i mora da traže doktora da ga oleči tija srca. A vidite da Boži poslanik sallallahu alihi wasallam se obraća Omeru, pa mu veli, še jebetni lhud, zaista me osuda Hud, i na naše najviše sura Hud ki veli Allah subhanahu ve teala فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Što znači ovo? Što znači to ja riječi? فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ. Budi ustrajan, Boži poslaniće sallallahu alaihi wa sallam. Nije samo ovija za Božeg poslanika, već je deneska i za nas, i za tebe, o omladincu. Znači, može dunjaluk da ti se otvori, može sve da ti se otvori, može da ti se dade prilika da ideš u haram, haram rabota, ali naj, a Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allah mu svakraća, Allah subhanahu wa ta'ala, pa ti veli, festatim kema umir. Ti veli budi ustrajan kako ti se naređuje. A kako ti se naređuje? Znači veli Allah subhanahu wa ta'ala, ti se naređuje da slijediš Allahov govor i govor Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, i da slijediš Allahove zakoni i da nege prekršuješ ti Allahove zakoni. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nadalje veli festaqim kema umirt, budi ustrajan, jer najteško je da ti ustaješ na jedno djelo. Možda neko od nas će počne, Elan će go fati, Hamas će go fati, znači će ima ljubav prema Allaha azza ođel, a zatim posle nekoje vremena će go vidiš niti namaz, posle nekoje vremena će go vidiš niti vo mezđid, ne posetuje mezđid. Početak će krene, će pušći brada, će pušći, će skrati pantolane, a zatim će mu se smanji iman, kašo ahle sunna wal džemana, velet, znači iman se povećava i iman se smanje, iman se povećava so bogobojaznost Allaha azza wa džel, so dobra djela Allaha azza wa džel, a iman se smanjuje so grijesi prema Allaha azza wa džel. A nadalje veli asma, i oni koji su sa tobom od mu'mina, Allah ne poziva. Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem obelefo, to je ajet. Ko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obelela od ovog ajet? Da li mi je, draga braćo, draga sestre, draga omladino, da te prašam jedno pitanje. Kako je tvoje stanje sa Allahom? Kako si ti sa Allaha? Kako je tvoje ponašanje prema Allaha? Da li može neki mladić da ustraje na Allahov put? Može da ustraje. Ima pitanja. Pa mora onda kad neka rana, kad će počne da pača, i kad će počne da te skrbi, onda onda mora malo i koža da to ostaje. Mora malo iskušenja da ima na dobu. Mora Allah subhanahu wa ta'ala da ti iskuša. Kad su iskuša Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, treba mi je da ustrajanje je iskušenje, a ustrajanje bogobojaznost je najveć blagodat Allaha azza wa ta'ala koji se traži od nas. Da li deneska me gledali takmice, da li deneska me gledale neki film, da li sve stvari, ali ja bih počeo, da li denetka nekoj mladine kod nas, otvori Allahova knjiga, pa onda počne da čita Allahova knjiga, a zatim slze mu panuale, Allah subhanahu wa ta'ala što se obraća njemu, ili da li nekoj od nas deneska pročita ovija Allahove ajeti, go uzmirile ovija ajeti, i njegovo srce se uznemirilo, ne može biti pokoren Allahu azza wa jal, ili mi ovdje ajeti samo ne slušame, nemame to preporod, a tak je ako mi je slušame Allahu azza wa jal, kod nam ni se obraća. A da li može neko je mladine na Allahov put? Evo, jedan primjer drugi od naše selefi, ke se vikav jedan čuje, Harise, ova je priča, ga poklanjam tomu čovjeku, tomu omladincu ili omladincu, što stalno njegovo srce go svrabi i mu veli, nemoj da ustraješ na Allah, nemoj da bideš na put pravde i put istine. Nemoj da ustraješ da ti sunnet. Jer šeitan je druga rabota. Veli Allah subhanahu wa ta'ala u jednom ajma'in. Ja će ustrajem da ga odvraćam od Allahovog puta. Ali Allah subhanahu wa ta'ala mu se obraća pa mu veli l'ibadi el muhlesin. Od mojih Allahovih bogobojaznih robova da im učiniš njim. Evo priča. Ja poklanam Tomamu mladiću. Ga poklanam svim nam da zameme poruka i poruka ova priča. Od toga što njegovo srce i duša gotera na zlo. Njegovo srce gotera na zlo. Lako je gotova što mu zbori vrste sa mu davalo njegovo srce da se odstani od Allahov put. Da ne sve tuži što Allahova knjiga. Ga poklanjam ova je priča toga što traži da vrati Allahu azza wa jel. Što traži uputa Allahu azza wa jel. Što stalno traži da najde pravde i put istine. Što traži ta hidaja, što traži uputa, a molim Allaha azza wa jel da mu dade uputa. Jedna prilika Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjeda i stalno uvalo v srcu kao mladinaca da bide bogobojazne, kako da pratite Allaha azza wa jel, rekle vo prošle naša predavanja, onda i ovog hadisa koji će go spomeneme, ihfazillahe ihfazak, pazi na Allaha, pa Allah će pazi na tebe, pazi na Allahove granice, pazi da ne prekoračiš Allahove granice, pazi da ne te najde Allah subhanahu wa ta'ala, ke on srdi da te najde. Neće Allah subhanahu wa ta'ala da te najde, jer Allah subhanahu wa ta'ala bdi i ne gleda od ozgora. I Allah subhanahu wa ta'ala ne je zadovoljen su naše djela. Allah subhanahu wa ta'ala ne je zadovoljen tija što se dešava po umetu Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Ali Allah stajiv kanun, Allah subhanahu wa ta'ala stajiv zakon ovozemalski, onda ako ne pratiš ovoga zakon, onda subhanahu wa ta'ala će te iskušati. Što smo rekli, ovo početak naše izlaganje, Allah neće promijeniti stanje jednog naroda, sve do taj nam promijeni, ja mogu se molim Allaha azza wa jel, da mi dade da vidimo tija ljudi, što će promijeniti samo kod tebe. Na naše harisa, kad se sreo su Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem ima 17 godina. Što znači dete danas kad ima 17 godina? Što znači dete ima votija godine je ne zna ništa, ke dete nema nikakvo sazdanje djel, znači dete koje je poprte. Dete koje je njegova duša samo gleda kako je to si što te kruti učini zavist u te oživi od nje srce okori o Allahu jedini moje grijehe oprosti, srce moje umiri i čistim ga učini. O Allahu srce moje umiri i čistim ga učini. Zašto srce plač nosi, zbog čega ti je caji? Zašto srce plač nosi, zbog čega ti je caji? Svome Rabbu kaješ se, zato srce plačno je. Svome Rabbu kaješ se, zato srce plačno je. Od Allaha strahuje i tebi se raduje. Od Allaha strahuje i tebi se raduje. O Allahu jedini, moje grehe oprosti. Srce moje umiri i čistim ga učini. O Allahu jedini, moje grehe. Alo, assalamu alaikum, vas me na vezi. Alo. Valikum salam. Malo ni prekida. Valikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Pošto ne slušaci, malo ne prekida mreža, zbog prekid je, znači, krivica ovo mreža. Mi je nastavno me gost je, tu je prvi dio emisija, gost naše navičene emisije Islamske teme, Idris Idrizović, Buram Efendija. Znači, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Znači, kesme zastanali, inša Allah će nastavime. Znači, sme zastanali Harise. Znači, me rekli Harise, ima svoje 17 godine. A dene nema jedan mladić, bo 17 godine, znači, njegova duša go tera kako da bide daleko od Allaha Azza wa Jal, kako da njegova duša go tera i njegovo srce ili vrate grijeha mu se otvorene. Ali ne samo jedan omladinec po tija vreme, po 17 godine što duša gotera na tija, već naše omladinke isto, draga brate, isto tija razmišlja kako da vide daleko od Allaha Azza wa Jal, kako da slede nekoga glumica ili kako da slede nekog glumca ili kako da slede nekog igrača, kako da slijedet nekoje što je Allah subhanahu wa ta'ala srditani, što Allah subhanahu wa ta'ala ne je zadovoljen su njene djela. Znači, tak i naše omladinci i naše omladinke, draga braćo, pa molim Allaha azza wa jalla ga uputi, a Harisa, koja ima samo 17 godine, draga braćo, tija nije uzrok koji je jedan omladinec ustrajev na Allahov put i on potvrđava i njegov život potvrđava da on i njegova ustrajnost na Allahovom putu. Znači, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam jedan sabah, jedan den se srev su Harise, pa mu rekov pitanje kao što i obično pitanje ko postavljame mi je, kejfa asbahte ja Harisa, asistanak ponašečki o Harisa. Znači, kada si stana po Harise, odgovor od nekog omladinca, kada će bide tija, će bide odgovor, alhamdulillah, i ako reče alhamdulillah, može da reče nešto drugo, ali ako reče alhamdulillah, onda tije golem hajr, ako on reče alhamdulillah, i uvijek će reče, znači, čovjek što je uputen, će reći alhamdulillah, ne za taja uputa, ili omladinec što ne zna za taja uputa, će reći, su problemi, pa nema rabota, pa nemam kuća, pa ne možem da se oženim, pa ne možem ja, pa... A gledajte, kako školagalevo medresa Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam kako odgovarade. Čuale, asbahtu ke anni ara arša rabbina bariza. O Boži poslaniće sallallahu alihi wasallam, ja sam stanas kada vidim Allahovo presolje pre svoje oči. Allah. Znači jedan omladinec. Kad vidi ti ja pre svoje oči, a može da griješi. A može njegova nadalje. Ke anni ara ahlel dženne. Kada vidim stanovnici dženneta kako ulaze u džennet. A stanovnici džehennema kako gledamo po džennem. Uvaženi efendija, Alali, što ćete prekinem, ako ne bi ti bilo teško da se prebaciš na druga naša linija, s obzirom da nekako otežano ide na ova linija, jer interesovano je da se čujete što imate u današnjem predavanju. Poštovani slušalci, vidite zajedno su nas ovaj glas Bambus Radio, družene u naše navečerne emisije Islamske teme, gost naše navečerne emisije Idris Idrizović. Prvi dio emisija, drugi dio će biti sa pitanja i odgovori. Tu je smenaveza, ako smenaveza možete slobodno odmah da krenete. A smenaveza? Halo, selam aleikum. Selam aleikum. A znači može da krenu. Wa aleikum selam. Mašallah, bolje se čuje. Dobro što ste prekinali da bi se čuli. Inshallah. Znači da se vratim Harisu radijallahu anhu, koga go praša Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam o Harisa Asistanaf i Kasistanaf. Pa on rekov, ja sam se razbudiv ako da gledam Allahovo prestolje pred moje oči. Kada gledam džennetlije bliza evo džennet i se naslađuje su džennetske napici. I kada gledam stanovnici džehennema se frle evo džehennemske vatre. I oni se kažnava evo džehennemska vatra. Ta azefet i nefsija ni dunja. A moja duša neće nikako dunjaluk. Fazhartu lejali, a zatim som stanav na noćne namazi, vazmatu nahari, a podena som bif od postači. Draga braćo, da li može nekoj mladić ovije riječi kad će go prašaš ka sistanav, šo sistanav, šo rabotaš, ka rabotaš, da li odgovori vate. Draga braćo, molim Allaha azza wa jel naša omladina da je podući ovog primjer i kako da oni paze na Allaha, pa Allah subhanahu wa ta'ala će pazi na njih. Znači da je podući ovog hadis i ovog primjer da im bide pouka i poruka kako da ustrajat na Allahom putu i kako da videt od tija ljudi se pokorne Allah za ođel i od tija omladina što žudi samo prema Allaha za ođel i što žuri prema Allahovom oprostu. Pa draga braćo, i nekoj omladinec što vidi pred svoje oči prestolja Allahovo, što vidi kako stanovnici dženneta lize vo džennet i kako se naslađuje vo džennet i kako stanovnici džehennema se frle vo džehennem i kako Allah subhanahu wa ta'ala kako Allah subhanahu wa ta'ala ga kaznava so džehennem i zamislite, draga braćo, da on cijev noć bio u ibadet Allahu azza wa jel i cijev den postiv u ime Allaha azza wa jel. Pa Harisa, da li on usrev na Allahovom putu? Da li on stvarno bio onoga koji zboriv ili koje vidime naše omladinci zborec od tebe kad će zbori onda što veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam inne minel bejani le sihra, zaista ima vo svoj govor sihr, znači sihr što znači, znači ima magija vo svoj govor, znači ima govornik je dobar i može onda te ubedi, govornik je dobar, može sve što će ti reći da te ubedi, a njegove radnje vidiš nese kašo on zbori, jer Allah subhanahu wa ta'ala ni veli tvoj iman, a zatim tvoja radnja, dva uslova da bi si bio od stanovnika dženneta. A Harisa radijallahu anhu, Harisa radijallahu anhu, posle muabeca Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, što raspravljale o tovija, posle godina dena dođena bitka na Bedr. A Harisa bif jedan od najmlade učesnici votaja bitka. Najmlade učesnici bilo votaja bitka i prije sama bitka da počne dođa je na koplja od strane mušrika, od strane kafira i pravo vo grlo Harisa. Go ubija na mesto Harisa, a zatim došla majka Harisova ke Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa mu veli: o Boži poslaniče, Harisa tu fil dženne, da li je Harisa vo džennet pa ja da vidim zadovoljna, ili je on vo džehennem pa da se molim Allaha azza wa džel da mu on oprosti. Pa Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koji je poslan milost ovom ummetu, milost, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, mi smo te poslali kao milost svim svjetovima. I veli: o ummu Harise, o majko Harisa, nije to samo jedan džennet, nije samo jedan džennet, već ima mnogo vrate dženneta, a Harisa zaradiš da vleze od svetija vrate. Znači Harisa je vo džehennem, da ni Allah subhanahu wa ta'ala podari takve mladići što se pokorne Allahu azza wa jel i što sakaje Allahov din i što sakaje Allahova vjera. Draga braćo, Ebu Džehel i Ukve ibnul Muajjit, znači jedan primjer Ebu Džehel koji je on tugua čovjek što odvraća Kurešije od Allahov din, to bila čovjek što odvraća, što napada, stalno što napada Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaj vidi me deneska i između naše redovi koji neće da čuje Allahov din, koji neće da čuje ova je stanica, ova je radio stanica, neće da čuje, pa sada na svakoj način da utrnet Allahov nur, tako je na svakoj način da utrnet ovoja svjetlo koje se širi, znači ovoja svjetlo koje će se raširi inša Allah i će vleze u svakva kuća, kašo imam namera ove i uvek kašo rečujem, znači svakomu Firaunu Allah subhanahu wa ta'ala će mu dade Musa bo njegova kuća da svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha. Tak je Ebu Džehel. Ebu Džehel isto ostrano ljudi od Allahov din. Ebu Džehel pokušava da ostrani i da napada Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pa neka se paze tija što napanjuje Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam vo ovje vreme. Jer vo ovje vreme kako napanjuje Božeg poslanika? Napanjuje, znači neće sunnet Božeg poslanika. Tija ljudi što imaju brade, znači ne im se prijatne, neće da ga gledaje, a ti je sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ili da rečem ti je sunnet svih poslanika, svi imali oni brade, znači ti nećeš od Adem alaihi salatu wa sallam. Najbolji ljudi koji bile na poslane od Allaha azza wa jel, a čim nećeš ti ni, nećeš Allaha azza wa jel, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Ukve ibn Muajjit, ili Ukve ibn Mu'ayt, jedna prilika Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjav okolo Kabe, a zatim Ukve ibn Mu'ayt tavafif on za vreme džahilijeta oko Kabe. Kad tavafif oko Kabe, čovke uči Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam Kur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, i sve do kraja ajati, i zatim čov. Ja ejuhal muddathir, kum wa anudir, o ti pokriveni, ustaj i opomni. I tako je sve do kraja ove sura, pa se približi kad završi Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam namaz. Se približi Božjemu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, pa mu rekov, o Muhammede, inni sami'tu al-yawm, zaista danas kad sam čuv Kur'ana ajaba, čudne riječi od Kur'an. Znači, što znači ove riječi? Daj me pouči Kur'anu. Daj mi kaži nešto od Kur'an. Daj me pouči Islamu, me pouči Allahovome dinu, me pouči vjeri od Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu predloživ, mu kažava foko Islam i go poziva u Allahov din, pa on rekov, ja će primim Islam, ali ostaj me do vutre. Znači da ja idem doma, da razmislim o toj stvari što mi si je rekov i da razmislim o tobogu din ti što mi bo predočiš pred moje oči. A zatim vutro to pre Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam se srećava sa najvećeg neprijatelja Allahovog dina, Ebu Džahla. Kad vidi Ebu Džahla i mu rekov, Ebu Džahl go videv, u oči mu videv nešto da će radi. Uqbe ibn Mu'id. Mu rekov, o Uqbe, gde ćeš ti? Kje ideš? On mu rekov, ja idem Muhammedu. Zbog čega? Mu rekov, znači oni bile drugari. Uqbe ibn Mu'id i Ebu Džahl bile goleme drugari. On mu rekov, zbog čega ti ideš kje nego? Rekov, sam odlučio. Mu rekov, ne, nikako. Znači, idi, gona, koliko ima deneska Ebu Džahl? Koliko na ulica gleda me Ebu Džahl? Koliko na ulica vidi me Ebu Džahli? Koliko bo naše kuće vidi me Ebu Džahli? Koliko bo naše kuće kad će otvori me Ebu Džahla, kad će otvori me televizor Ebu Džahla, Ebu Džahla, Ebu Džahl je neznalac, znači otac, neznalac, znači će otvori me ili kompjuter, onda će mi projde i platno, će mi projde i Kindija, će mi projde po nekoje turske emisije, po nekoje španske emisije, svetija će mi projde i vo naše kuće imame Ebu Džahla, i vo naše kuće imame Ebu Lehba, i tija ne odvraća od Allahov din, i na ulica omladinci, možda nekoje ove će dojde, će saka da vleze vo Allahova kuća, pa će mu reći, će ideš, bo džami, aha, ti, još ti je rano, da ti blizaš, znači ostaj će paneš na toba, kad će vidiš ove postar tije za sebe ljudi, kad što rečuale prije. A zatim mu rekov Ebu Džahel, idi i ti plukni Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u lice. Drage braćo, drage sestre, vije koji slušate, zaista deneska i nije plukame u lice Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da ne Allah sačuva. Da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Kako? Znači ne slijedi me Kur'an i sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zatim Uqbe ibn Mu'id kao uradiv tija i preseliv, a on da ne primi Islam. Znači preseliv da ne primi ovoga tim. Molim Allaha azza wa jalla da ne uputi na put pravde i put istine. Evo, draga braćo, izražen primjer, inša Allah, i toga primjer će zaključiti deneska so ovija primjeri. Molim Allaha azza wa jalla da ni dade na bilet pouka i poruka za ni. Jedan drugi primjer, Abdullah. Toga se vika Abdullah, Abdul Iz al-Mazani. Njegov otac i njegova majka preselide na ahiret, koga on bif malo djete. Ostanav je tim, znači bez bajka i bez matera. a njegov amidža bif mnogo bogat čovjek. Imav mnogo bogatstvo kao deneska između naše omladinci, što nekuje roditelji im ime golem imetak Allah subhanahu wa ta'ala, da im sačuva toga imetak. A zatim veli Hamezef, on, znači ja ne somnosiv svekakvo odjelo, ne somnosiv svešću od Činezi kupeno, već somnosiv marke, mora da pišuje na njego marka, pa da go donese, da go nosim ja. Veli ne somnosiv kao i svakoj mladić, kao i svakoj mladić što nosi bomeka, ja ne somnosiv tija stvari, kao i deneska naša omladina što se oholi, što se uzdigina ka viđi nekoj omladinci, nema je tija da priušte samome sebi, nema je togo osjećaj, ti koji nosiš, ja ne vidim da čovjek ne sme da nosi tija, ali treba da ne bide oholen. Ka veli sam imat dva konja, kon koje će go jam sa bale i kon kovo će go jam na večer. Znači, tako biv Abdul'iz el-Mezenih. Znači, tako biv mladić, koji biv mladić koji ne oskudav od ništo, jer njegov amidža mu biv bogataš. A zatim Abdul'iz el-Mezenih, koji biv mladić, koji ima 16 godine, ka bila hijra, znači ka ashabi ridvanullahi alejhim napravili hijra od Mekka u Medina, on trča po ashabi i im rečeo, daj poučite me Kur'anu, poučite me da naučim nešto od Kur'an, pa ashabi ridvanullahi alejhim mu rečeo, ale je će ti kaže me svega na brzima, ali mi je mora da se preselimo od Mekka u Medina, mora da ostavime Mekka, jer ako ne, Fate će biti me ubijene i zatim bučive ili nekoliko hiljade, nekoliko kilometra prođav so ashabi ridvanullahi alejhim da bi go bučile Kur'an. Pogledajte kako bif ustrajan, kako zakav Allahov din, kako zakav Allahova vjera, a neko je naše majke velet otka dete, otka mi pušilo grada, od kad počnemo da ide vo džamija, mi go pokvarija dete, ne'uzu billah, da ne Allah sačuva da bideme od tija ljudi. A zatim mu rečuale ashabi ridvanullahi alihim, pa zašto sediš, zašto ne primaš Allahu din i ne se preseluješ ka nas vo Medina. Zatim on se obrati svojemu amiđi. Mu rekov, o amidža, mu rekov, ja vallahi te sakam najviše na dunjaluk, a si čuv za Muhammeda, pa veli, da sam čuv, bidi podaleko, on mu rekov, amidža, od nego, nemoj da slediš njegov put, kao i deneska što reče je mnogo naše, pa mu rekov, o amidža, ja ne možda da izdržim više, ja te pozivam da ti svjedočiš da nema drugog Boga osim Allaha, i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Boži rob i Boži poslanik. Pa mu rekov, ja o tija ne vjerujem. Pa mu rekov, o amidža, ja sam poverovav, ja sam na togu din, na din Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha azza wa jel, i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Boži rob i Boži poslanik. Znači kako on go pozivav na Allahov din, pa mu rekov, o moj amidža, ti mi si zeb mnogo vreme. Ja mu rekov, treba da idem Muhammedu sallallahu alihi wasallam, koje moje srce ne je strpljivo da viđi Muhammeda sallallahu alihi wasallam, a ti ako dođe so mene bujrum, pa mu rekov, ja će ti zemem sve što imaš, će ti zemem koni, će ti zemem tija bogatstvo, ostani ovde. Mu rekov, ne me zanima niti bogatstvo, ne me zanima niti dunjaluk, me zanima da bide zadovoljen Allah subhanahu wa ta'ala so mene i da bide zadovoljen Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam so so mene. Mu rekov, će ti zemlja mi odjela što imaš i sve, pa on mu turif i odjelo što go ima, pa našao nekoliko krpe na put, na hijra, pa se pokriv so tija krpe, se pokriv so tija stare krpe, pa kad došao kje Božeg poslanika, kad napravih hijra, mu rekov, men ent, znači koji si ti, jer biv mladić, Abdulaziz, biv mladić koji nosi marke, koji ima sve svoje, ima fauta, ima sve na dunjalu što mu je potreba. I Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem nego prepoznav odjenoš. Pa mu rekov, ja sam o Boži poslaniće sallallahu alejhi ve sellem Abdulaziz. Pa mu rekov, zašto obličaš ti odjela? Mi je te zneme da ti si oblječav od najbolje marke, mi je te zneme da si ti, kao i deneska, mi je te zneme takov i takov. Pa mu rekov, mi uradiv moj amiđa tija zbog toga što ja ti sam zasakav tebe i sakam Allaha i njegovog poslanika. Pa Boži poslanik sallallahu alihi wasallam mu rekov, mine dijom ente leste Abdulaziz, od deneska ti nesi Abdulaziz, nesi ti Abdullah, Zul Bijalpa. Znači kad došao so dvije krpe. Abdalaka Allahu bi hadhi al-bajadaini daran wa ridan fi al-janna. Allah subhanahu wa ta'ala ti da nagrada vo džennet da imaš ove dve odjela džennetske inshallah, da ti je obličaš vo džennet koga sakaš i da ti jadeš od džennetske plodovi koga sakaš. Allahu akbar. Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu dava ugovor i mu kaže da on će vide od stanovnici dženneta. A zatim posle 3 godine, draga braćo, so Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem što bi mi je živime vo islam 20 ili 30 ili 50 godine. A gledajte Abdullah Zulbijadin ka primiv islam posle 3 godine. A njegove godine bile 23. Imav 23 godine na bitka na Tebuk kad se desila. A ova priča, inša Allah, će završime kao ga priča Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu. Bili jedna noć kad bilo mnogo ladno na bitka na Tebuk i mi smo se plašile da ne napadne kafiri, sam čuv glas ko da nekoj kope vo zemlja. Pa sam poljav, sam očov da vidim koji je. Pa sam poljav u postelja kje spav Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, felem ajib. I ja ne sam gonašov Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam vo njegova postelja. A zatim sam očov da vidim Ebu Bekr. Pa zatim i Ebu Bekra ne sam gonašov. Pa sam so fener sam ilezov, sam tražil pomera i ne sam go našao. A zatim sam ga našao svi trojca, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, njegov Ebu Bekr as-Siddiq, njegov najbolji drugar, zatim Omer Faruk, sam ga našao kako drže fener Božemu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a on kope kabr, pa im rekao, mada tefa'alune ja Rasulallah, šu rabotaš o Boži poslaniće sallallahu alaihi wa sallam? Pa veri podigna Boži poslanik glava. Fe idha aynahu tezrifani dam. Pa zatim Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kad podignav lice, som videv na njegovo lice srze kje mu teče Božemu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa veri mi rekov, mi odgovoriv, mata ahuke zul beđadin, preseliv tvoj brat vladar dviju krpe, znači Abdullah. Zamislite ljubav, draga braćo, Božemu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem prema omladini. Zamislite, draga braćo, ljubav prema jednog omladinca koja zasakav Allaha azza wa jel i koja sakav Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa veli, sam se obratif Ebu Bekru i sam se obratif Omeru radijallahu anhu i sam rekov, zar Boži poslanik da kope kabura vije da go gledate, zar se ne stidite Allaha i njegovog poslanika? Pa oni odgovori ne. Zaista, mi jesme rekli da kopeme, ali Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam sakav Abdullah Zulbeđadin i on saka da mu iskope, da mu iskope kabur. A zatim im rekov, o Ebu Bekre, o Omere, dajte mi vašeg brata. Dajte mi i polako, polako vidite pažljive kad mi go davate. Rifkan bi ahikum, innehu kani uhibbu Allahu wa rasulahu. Zaista on takav Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, a zatim god poslaniku sallallahu alaihi wasallam vo ruke, a Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam plaćući i srze koje mu tekle Božemu poslaniku sallallahu alaihi wasallam za ovoga mladića, srze koje će svjedočet na kijametski den za nego, za Abdullah Zulbeđedin, i će mu bilet svjedoci pred Allaha Azza wa Jal. I zamisli gostaj Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam u kabur i rekov, o Allahu, ušhidu, ja svjedočim da on sakav Allaha i njegovog poslanika, pa ti posvjedoči o Allahu Azza wa Jal njemu na kijametski den. O Allahu, smiluj mu se. O Allahu, zaista on bif toga koji uči v Kur'an i koji sakav Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. O Allahu, ti bibi zadovoljen so nego, jer ja sam zadovoljen so nego. Draga braćo, kad će preseline, draga omladino i omladinke, kad će to ide toga zadnji čas, dal će svjedoči za nas Boži poslanik, dal će svjedoči za nas Allah subhanahu wa ta'ala, treba da se prisetime i treba da dođeme samome sebi dok imame naše duša i dok neće se vratime, da će se vratime Allahu azza wa jal. Molim Allaha azza wa jal da ni podari da videme od tija ljudi što vjeruje u Allaha azza wa jal. Molim Allaha azza wa jal da naša omladina vide od tija sedmorica što će vidjeti bo hlad Allaha azza wa jal, koga neće ima nikakav hlad osim hlad Allaha azza wa jal. Kaš veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ovog hadis, hadinec koji izrasov vo pokornosti Allaha azza wa jal. Ima još mnogo inšala da se kaže, ali će se zadovoljime inšala sotija, pa inšala će nastavime od ovog ajet da Allah subhanahu wa ta'ala neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni samog sebe. Subhanaka Allahumma, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ovako divno predavanje, poštovani slušalci, će se vratiti na kratka pauza, a poslije toga ide naš drugi dio pitanja i odgovori. Znaju, ne stidi se mjere svoje, to je pudo sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, pa će sutra biti bolje. Blagostanje Islam nudi da u miru žive ljudi. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Kada mjesec ugasne, sunce jalo mraza spe. Kada mjesec ugasne, sunce jalo mraza spe. Behari ispupoje, salavate donose. Ljiljani ispupoje, salavate donose. Kade zani zauče, Sarajevo probude. Kade zani zauče, Saraj Bosnu probude. Mumini se abdese, salavate donose. Mumini se abdese, salavate donose. Kad u džihad nijete, muđahidi iz Bosne. Kad u džihad nijete, muslimani iz Bosne. Kur'an čelo poljube, salavate donose. Kur'an čelo poljube, salavate donose. Srce hladno poput leda, grijeh pritišće, mira ne da. Duša čezne za čistoćom, srce žudi za mirnoćom. Duša čezne za čistoćom, srce žudi za mirnoćom. Vraćam ti se, ej Allahu, s pokajanjem u naručju. Subhanallah, Rahmanallah, Ghafarallah, Rahimallah. Vraćam ti se, ej Allahu, s pokajanjem u naručju. Oči su se zamaglile, riječi sve su presušile, samo srce puno boli, tužno je ca oprost moli. Samo srce puno boli, tužno je ca oprost moli. Vraćam ti se, ej Allahu, s pokajanjem u naručju. Subhanallah, Rahmanallah, Ghafarallah, Rahimallah. Vraćam ti se, ej Allahu, s pokajanjem u naručju. Vidiš ovo tijelo moje, od nemoći klonulo je. Samo ruke uzdrhtale, u dovi su procvjetale. Samo ruke uzdrhtale, u dovi su procvjetale. Vraćam ti se, ej Allahu, s pokajanjem u naručju. Vraćam ti se, ej Allahu, s pokajanjem u naruću. Subhanallah, Rahmanallah, Ghafarallah, Rahimallah. Subhanallah, Rahmanallah, Ghafarallah, Rahimallah. Vraćam ti se, ej Allahu, s pokajanjem u naruću. I hiljadu godina rahat luka malo je, dal u sreći ili u tuzi ovaj život proći će. I hiljadu godina rahat luka malo je, dal u sreći ili u tuzi ovaj život proći će. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi u džennetu tvom ima. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi u džennetu tvom ima. Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje, kao list kad uvehne, posle boje zelene. Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje, kao list kad uvehne, posle boje. Evo ponovo mi se vraćamo u naša emisija, drugi dio islamske teme, gost naše navečerne emisije, uvaženi efendija Idris Idrizović. Poštovani slušalci, svaku alineja kada možete da ne dobijete je dostupna za vas, za pitanje i odgovori, a svega od našeg efendija sakramo da čujemo jedno nagradno pitanje koje će biti za sve naše slušalci, što ne sumnjam da je spremljen i da će postoji. Uvaženi efendija, sme na veza. Ako ne sme na veza, onda će bide me, znači poštovani slušalci, vi je uvek vidite su nas, imate što da čujete, imate što da pročitate, imate uvek nešto i da prašate, zatim mi je organizujemo emisije, islamske teme i druge emisije, sve vezano za vas, jer bez slušalci ne interesantno ništa. Da se čujeme samo su našeg gosta i će nastavime družene. Halo, selam aleikum. Bismillah rahmat i barakatu. E, uvaženi efendija, ste li pitane za naše slušalci? Evo, inšallah, mi jesme vo mjesec rebio le avol, jel tak? Ne znam, ne znam, jaka bi znam, ja bi držao predavane. Tak je, znači, mi jesme vo toga mjesec koga se rodi Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, je tak? E, tak je, svega znam. Znači, ja ti velim da je taki, ti reči taki, samo potvrdi. Pa ne smijem da potvrdim nešto što ne mi je jasno. A mislite dotoliko da sam se izvijel na pri školu, ne mislite da ne diploma još. Hajde, čujeme pitanje. Pa ja, već, evo, inšala, će vide pitanje od 4 podpitanjca, inšala, ali će vide mnogo lako. Za te što znajete, jer će vide za ovoga mjesec, inšala, jer mi jesme od toga mjeseci bi postavili ove 4 podpitanjca. Prvo pitanje glasi: koliko puta Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam proslavljav svoj rođendan? Prvo pitanje. A smo jasne? Da, koliko puta Boži poslanik proslavljav svoj rođendan? E, ti je prvo pitanje. Drugo pitanje. Na koje mjesto ashabi, družina Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, prvi put proslavljale rođenje Božeg poslanika? Na koje mjesto? Aha. Ponavljaj, družina, mjesto. Znači, na koje mjesto ashabi, ridvanullahi alaihim, prvi put proslavljale rođene Božeg poslanika. Jer, uvažena efendija, ideme i su audio i sva naše čitaoci tamo. Ideme na... Hajde, inšallah. Ajde, trećo. Znači, trećo, koje se slatkiši koje se delile vo togu aden? Aha, slatkiši... Kurme. Dobro, če... ne važi za tebe. Četvrto. Sam malo. Koje se slatkiši koje se delile vo togu aden? I, a, kad se rodi Boži poslanik. Da, ideme na četvrto. Četvrto pitanje i koje našit, koje ilahije se učile kad slavile ashabi vo togu aden? Znači, jedna ilahija da mi kažete. Koje ilahije, znači, se učile vo togu aden? Se učile vo togu aden. I uslov je odgovor na ovija pitanje, znači, uslov je odgovor na ovija pitanje da bi ide od Kur'an i od sunnet i govor od ashaba i od tabiina. Znači, tija je uslov. Normalno, ako je vezano za te uslov. S obzirom, poštovani slušalci, ama lako, uvaženi efendi, da se vratim na pitanje, ama lako, mašala, još uslovno pitanje. Bro, nemoj. Još uslovno pitanje, najvjerovatno ima ljudi što znaje, da možda je mučno i teško za mi, što ne znam, ali najvjerovatno kroz odgovori slušalci koji će dadet, će bide, ako reko hvala, znači ako Bog da znaje. Da, to je teško mnogo. Obro, to zvoli mi, ne si još... Uvažena efendija, ja bih sakao da krenem sa nekim pitanjima i samo vaše izlaganje kad čujete inšallah za svaku reč. Da li možete opširnije malo da mi obrazložite što znači togua reč i zašto go često puti koristite vo vaše izlagane ili obraćane? Pa kao što znamo inšallah Allah subhanahu wa ta'ala u sura Kef, znači u sura Pećina, kad se obraća Allah subhanahu wa ta'ala pa veli وَلَا تَقُلَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِيَشَاءَ اللَّهِ. Nemojte reći, znači nemojte da zborite za nešto ću uradim ja vutre tija i tija, osim da rečete ako Allah saka, znači inša Allah, ako Allah saka tija znači. Znači nemojte da rečete za bilo što, za bilo koja stvar, znači da ga rečete ja će radim tija i tija, jer ti ne možeš da uradiš osim Allah ako ne ti dozvolim da uradiš tija. I tak je bile stanovnici El Kefa kažnjene zbog tija što ne rekte inša Allah Boži poslaniku sallallahu alihi wasallam. I da poslanici Boži poslanik sallallahu alihi wasallam i druge ove dok ne rekle inša Allah inša Allah, bile odgodene za nekoje stvari. Znači, sve što će radiš, ti je volja Allahova, da li ti će uradiš ili ne, i zato ja se rečuje inša Allah. Znači, ako Allah saka, ja ću uradim. Allah, ako mi dade život, ja ću uradim. Ako ne mi dade, ako ja preselim, ne možda uradim niš. Idro, zašto danas kad ste izabrali baš taja tema, a znam je da serijal predavane bi bile druge teme. Pa sam odabrao ovaj tema kao što sam rekao i prošli put. Kad sam vidio kad ste imali prošli put isto jedan skup sa predsjednika sela, kad ste imali za kako ove dosta više, znači što bi se vika ta emisija u petog dosta više, znači vrijeme je da se razbudime. I tija me dirnalo da sam morav da zamenim, da zamenim ciklus predavanja, jer ljudi kako imaju zainteresovanje da promene samog sebe, kako imaju zainteresovanje da zamene sebe, da promene društvo, da promene sve, ja sam rekao inšallah čim dadem jedna ruka da bi promenile samog sebe i inšallah čim imam ciklus predavanja i zato ja sam rekao ovog ajet stalno će ide sa nas, sa ciklus predavanja, znači Allah neće promijeniti stan jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni samog sebe. Znači mi alhamdulillah imamo čist nijet, ali ne dovoljen toga čist nijet, već treba mi je da bideme tačka ove koje će se promijeniti inša. A svega malo ide da se uključi naš nestrpljivi zamjenik voditelja, Pa Bujrum Nuruddin Efendija. Ti misliš taki? Selam alek midro. Valaikum salam wa rahmatullahi. Kako je, brat? Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kako je sve tamo, familiji, svi braći, kako je sve? Valla, alhamdulillah, dobro. Ja sam mislil svega ovdje, će te najdem inšalavo petog sobotava nedelja, sam mislil će te najdem ovo Dortmund ovdje, malo tamo da se podružim. Kako ne sam tu je. O, evo, tu u tom neće ni gostuje Haris. Hajde, inšalavo. Evo ja, inša Allah, u petog, u subota i u nedelja sam tamo, pa možda, inša Allah, će se javiti ako Allah dadne. A inša Allah, sigurno tamo će naješ nego, tamo će donesiti naše džamija Sanđak. Pa inša Allah, tu je, će imame predavanje, inša Allah, džuma će imam jedno predavanje. Tu je, inša Allah, posle subota i nedelja imame druženje tu. Tu je u Sanđaka? Jeste, inša. Mašala, Idro. E, baš mi kako ne sam sjela tamo. O, da možda da letnem. Ali sve... Pa tamo, ja ne sam tamo, pa inšala će vidim ovaj, će letam tamo. Sve jedno će me čujem, ja i tebi i Harisa, će mi kažete kako je tamo šuje, inšala. Možda će budete direktno zajedno s Harisa uključene. Ako Allah dadne, inšala. I sve ti da snimate kao što oni snimaju svaku jedres Harisov i bilo koji će dojede sa kamera i ti ako stavite na YouTube tako da bi ja. Inače idu tamo, kako je familija, svi braća, ti kako si, kateraš? Alhamdulillah, molim Allaha azza wa jal da ni olakša i da ni dade svaki hajr i vam i nam, inshallah. Mašallah, i drugo svega ova što te praša Bame za inšala, pa je slušalac Gobuni, što je redki slomlje Gobuni, zašto ka mi je so tebe se uključujemo i kad rečuješ ti inšala ili mi je tebe kad te vraćam je mašala, da on veri ti je nepotrebno, ti je suvišno kao da i si ja, Bame ti ja te praša, pošto on si ja bih tu je uradio se našao. Pa ja kad sam rekao, ako Allah ne dade ovija da i mi je jedan sekund što će projde se ja pred nas, ne možeme da budeme sigurni da li će go dočekame. Pa i zato ja velim je, inša Allah, i zato ja velim je, i odsunet je kad će vidiš nekoga stvar lijepa ili kad će čuješ neki lijep govor da rečeš maša Allah. Znači kako je lijep govor. I tako je odsunat Božeg poslanika, kad će vidiš nešto lično, kad će vidiš nešto dobro, kad će vidiš nešto što ti se sviđa, jer zaista oko može da vide urok tija. Znači čovjeka može oko da ga uništi. Znači zaista veli Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, el ainul haq, zaista oko je istina. Znači ima i urok. Znači zatija nemojte veli kad će vidite nešto lijepo, osim da kažete maša Allah. Znači, tija se odsuneti Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Uvaženi efendija, jedno 2, 3 do 5 minuta očekujemo od vas neki primjer da zemeš i da ne daješ jedno predavanje s obzirom da imamo neke gosti tu je, a ne možemo da ne bude uključen mikrofon, a dobro slušanje da malo su naše gosti vidimo o čemu je tema, da li sada da učestvuje u ovoj emisiji ili donesne neke pitanja. Pa evo, inšallah, ja će kažem nešto, i pošto je mjesec Rabiul Awal, će kažem nešto o ljubav prema Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i vi možete slobodno da me prekinete. Znači, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulina. Znači, da li mi je volime Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Znači, koji je vo naše oči, naš uzor, koji je vo naše srca, koji mi je go nosime? Znači, da li imame vrijednost Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Da li mi je stavame na mjesto Božeg poslanika kao treba da stavame? Da li mi je živime zbog ljubav prema Božeg poslanika ili zbog ljubav prema Allaha azza wa jal? Znači, da li mi je gostavame na prvo mjesto Božeg poslanika ili naša porodica? da li mi stavame na mjesto Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam prije svega, prije naše roditelji, prije naše imeci, ili mi je gledame prvo naš džep, a zatim ovogu adin, ili Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne postoji za nas. Znači, da li je na prvo mjesto u tvoje srce Allah i njegov poslanik, ili tvoj imetak, ili tvoj dunjaluk, ili tvoj euro, ili tvoj dolar, da li je tvoje srce tvoja žena ili Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa se ovija riječ, samo jedna namjera mi bila da ti kažem jedan hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ti da trebaš da go sakaš Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam od sve ovija što smo je rekli. Kao što veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la yu'minu ahadukum, neće biti od vas vjernika, znači neće biti od vas niko vjernik, znači neće vjeruje, znači neće ima potpun iman, znači neće mu biti da imam potpun, zbog čega? Hatta akul, znači sve dok ne budem habbu ilaj, znači ne bude Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da go sakaš više Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, mi uvaletihi više od tvoje tete, uvaletihi i tvoje roditelji, u nas je ežma'in i sve što postoji na dunjaluk. Znači ako ti be Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam prije ovja četiri stvari, onda tvoj iman je upotpunjen. Znači, la yu'minu ahadukum, što znači? Znači, neće biti niko vjernik, znači neće biti tvoja vjera upotpunjena, sve dok ne sakaš Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, više od ovja četiri stvari. Znači, treba mi je da sakame Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam više od same nas, više od same naše familije, više od same naše djeca, više od same naše žene, a onda toga kad će sakame Božeg poslanika, a što znači da ti sakaš Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam od sve ovja, znači da ti bide prijeći Božeg poslanik sallallahu alaihi wa sallam od sve ovja, znači da ti, kad će ti reći Allah subhanahu wa ta'ala, kad će te poziva na namaz, da ostavi svoja familija, svoja rabota, svoj imetak i da se odazoveš Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, e tak je kad će uradiš, onda tvoj iman će biti upotpunjen. Kad će te poziva tvoja žena, kad će te poziva tvoje djeca, kad će radiš ti na posao, znači kad će ostaviš dunjaluk i sve što je na njemu u ime Allaha azza wa jal, e toga, inša Allah, tvoj iman će biti upotpunjen. A kao što smo rekli, znači, jedna prilika, evo jedan primjer, inša Allah, isto za ljubav Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jedna prilika odav Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sa Omera radijallahu anhu, on nebije masik jedin nebina sallallahu alaihi wa sallam, a Omer radijallahu anhu čuva ruka Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači se fatile za ruka. Kao i deneska, Arapi, kada ide su nekoj Arapi, može da se desi da te fati on za ruka, a žena ti što ga faće za ruka, ili tvoje dete kako faće za ruka, i da on odi so tebe. A ti je, kao što vidimo, od sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ne mora poslije čovjek ove da ima zlo mišljenje za toga čovjeka. A zatim rekov Omer, Wallahi ja Rasul Allah, Wallahi se zakavnar, i rekov, o Boži poslaniće, ja te sakam, inni uhibbuk. Znači, ovaj ja te sakam je golema riječ. Faselehun nebina sallallahu alihi wasallam. A zatim Boži poslanik sallallahu alihi wasallam go praša, min malike ja Omer, o tvoj imetak, o Omere, on mu rekao, da, o Boži poslaniče, ekšere min valedak ja Omer, više o tvoje deca, o Omere, mu rekao, neam ja Rasul Allah, da, o Boži poslaniče, ekšere min ehlike ja Omer, više o tvoja familija, o Omere, mu rekao, da, o Boži poslaniče, sallallahu alaihi wa sallam, pa mu rekao, ekšere min nefseke ja Omer, više i od samog sebe, o Omere, pa mu rekao, la ja Rasul Allah, ne, o Boži poslaniće. Ha ha, subhanallah. Znači, mi je kad bi ne prašav nekoj presednik, kad bi ne prašav nekoj činovnik, kad bi ne prašav nekoj prebodržava ili nekoj direktor, mi je i munafički bi mu sme rekli, to što kam pojče ja, pa kad bi ni turif nekoj ček od 10.000 ili od 1.000, kad bi ni napišav nekoj ček, Allahu akbar, nema ka tebe, ti si najubav, nema poubav od tebe. Znači, tak je bismo se obraćali njemu. Ali Omer radijallahu anhu bi Faruk, koji odvaja istina od neistina, znači od prvi den kad primi Islam, go nazva Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, razdvajač istine od neistine. Znači, da li mi je sakame Božeg poslanika od sve ovdje? فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا عمر ازاتيم مركو بوجي بوسانيك صلى الله عليه وسلم ني او عمر شو значи не омере значи о омере не е твой имам употпунен لا يكتمل ايمانك حتى يكون احب اليك من نفسك значи не ће биде употпунен твој иман све док не сакаш мене и почињи од самого себе. Абдулај ибн Умар, znači njegov sin go prašav za ovaj priča što se desilo. A zatim veli, on ga prenosi ovaj priča pa rekov, ilezov Omer radijallahu anhu, pa razmišljav od sve ovija što rekao Božemu poslaniku sallallahu alihi wasallam. Pa se vrativ, mu rekov, el ane uhibbuke ekteru min nefsi. Da, o Boži poslaniče, svega te sakam, više i od samog sebe. Fenazara ilihi Rasulullah sallallahu alihi wasallam. A zatim Boži poslanik sallallahu alihi wasallam se zavrtev prema nego i go gledav i mu odgovarev, sada o Boži poslaniče. Znači sega ti je iman sada o Omere. Znači sega ti je iman o Omere tvoj upotpunjen. Znači što znači el an sada? Znači da iman Omera se upotpuni. A zatim njegovo dete Abdullah ibn Omer go prašalo, zašto si ilezov od međlis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam i si se vratim mu si odgovori tija što mu si odgovori. Pa mu rekov, o sinko moj, s tom razmisliv, koji će ti bide potreben više na kijametski den. Tvoja duša, ti sam ili Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa zatim sam došao do zaključak da ne me izvadilo ništa od mine kufra, osim Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam došao do zaključak, na kijametski den će mi bide popotreben Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa rekov, iako vlezem u džennet, ali neće zaslužim firdausel ala osim ljubav prema Boži poslanika sallallahu alaihi wa sallam više od samoga sebe. I sam našao sam sebe da ja imam potreba više za Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam nego od samoga sebe. Znači osjećaj jednog mu'mina treba vake da vide. Osjećaj jednog omladinca treba vake da bide, jer mi je sme u mjesec kad se rodi Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam i treba da ni bide ovija pouka i poruka da mi je sledime Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, inša Allah, da mi je sme od tija ljudi što sakame Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam više od samoga sebe, što sakame Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam više i od same nas, i molim Allaha azza wa jel i ovija da ni bide pouka i poruka, molim Allaha azza wa jel da ni dade da bideme od tija ljudi što sakaje Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i više od samoga sebe, od same sebe, od naš imetak, od naše djece, od naše žene i sve što postoji na dunjaluku, i da davame pažnja Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem više nego samome sebi. Subhanak Allahumma la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Mašallah, jutro, da te Allah nagradi, sve mogući. Amin. Došlo je jedno pitanje od jednog brata, išao tamo, će sviđa se su njegovo Dortmund, koji prašuje, sam čuo da je nama sto vjere, a ako ostajem, sam klana, pa ako ostajem, popet sam počneo da klanam, imam tu je nekoj gre ili... Razbiraš? Bujrom. Znači, počnav da klana Arosat, pope klana. Sezonski, znači, možda se reče sezonski namazlija. Znači, u islam, jer svega inšala će se obratim, znači, u islam nema sezonac. Znači, a može čovjek jedan put da jade vo mjesec, ili jedan put vo nedelja, ili jedan put na den, a može da jade čovjek ili da pije. Ve prašujemo, može ili ne može? Ne može, a je tak je. Tak je, drug. Tak je. Znači, ne može samo jedan put. Isto je tijela poput čovjeka šoklana jedan put, šoklana džuma samo. Znači, cijela nedelja ne klanja, a zatim džuma će klanja. Ili cijela godina ne klanja, zatim u Ramazan će se po musliman. Znači, čovjek, Allah subhanahu wa ta'ala, jedini ibadet kojego propisav iznad sedam nebesa. Znači, jedini ibadet je togo ibadet namaz, koje Allah subhanahu wa ta'ala go propisav iznad sedam nebesa. Čovjek da go potpuni, togo ibadet ne sme da go ostaje, ne sme da mu se desi da mu projde jedan namaz. Jer kao što smo rekli, ako čovjeku jedan namaz mu projde, onda je pitanje njegovog dina. Znači, pitanje koliko njegov din je ispraven, da na Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Jer zaista, draga braćo, ostavljanje jednog namaza, kao što rekao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bejnel kufri wal imani terku salat, između kufra i imada je ostavljanje namaza. Femen terke salat, faqad terke din, togo čovjek što će ostaviti namaz, ostaje i din, da na Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Jer zaista, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala oprašta sve, ali namaz, ostavljanje namaza je kufr, i da treba čovjek da vodi golema pažnja okolo namaza, da ne bi mu prošao jedan namaz, a zamislite da ti projde namazi, da ti projde toliko ovja namaza da ti ne znaš da li si klanav ili ne si klanav, jer Allah subhanahu wa ta'ala ti veli aqimi sala, upotpuni tvoj namaz, a kad će ti vidi ovaj tvoj namaz upotpunjen, ti ako ostaješ namaz, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, da videme od tija ljudi što ostavljaje namaz, jer, draga braćo, vrlo ozbiljna stvar, tvoj risk je namaz, tvoj budućnost je namaz, znači tvoje rješenje o restelića klanja me namaz, naše je rješenje, ako mi je upotpunime namaz, naše je rješenje da Vorestelica bide prvna džamija na sabah namaz, na Vorestelica bide prvna džamija, ili ne samo Vorestelica, nego i dalje znači da bide paven, paven, paven, pavne safoj, pavne safoj, kad trebati, jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hamsu salavatin fi jomi wa lejle, men addaha hajsu yunadu bihin, znači pet stvari, pet namaza, ako ga obavlja noć i den, jedan mu'min, znači ako ga obavlja, kane lahu nuren, znači će mu bide svjetlo, a to ga čovjek što ne posjeduje svjetlo od tmina, znači ne posjeduje kečejde, znači će se sopne na kamen, pa će pane, pa će iskrši glava, pa će ide u bolnica, pa može ruka da iskrši, pa može nos da iskrši, pa može da se unakazi, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Veli Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam, vovova hadis, kunne lehu nuran, znači će mu bide svjetlost na kiametski den, vodija, wa burhan, i će mu biti argument na kiametski den, a to ga čovjek što nema argumenta da on ove klanja na kiametski den, kad će ileze pred Allaha azza wa jal, će biti od tija ljudi što ga spomna Allah subhanahu wa ta'ala, faman a'rada an zikri, koji će se odali od spominjanja Allaha, a čovjek najviše spominja Allaha azza wa jal, kad on vo namaz, فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا zaista će teškim životom živjeti. Deneska smo mi svi svjedoci toga što ne klanja namaz, toga živi teškim životom i živi vo problemi. I živi go nadjanale gajlina, ne zna kje da ide, jer nema toga svjetlosti. Svjetlost subhanahu wa ta'ala uvalo je otmina, pa inša Allah, jer za nama počneme da zborime, onda do vutre ojače zborime, pa molim Allaha azza wa jal da uputi tog ovog čovjeka da bide od onoga što će upotpunjuje pet dnevnih namaza i da učvrsti Allah subhanahu wa ta'ala, a Allahove vrate teube se otvorene do kijametski den, ili se otvorene sve dok duša ne dojde do grkljan, sve duša dok ne dojde do grkljan, a Allah subhanahu wa ta'ala će bide svakoj prašan za svoje dijelo. Mašala, brat, da mi ta Allah nagradi, što ne sam žalim vo Dortmund, vo Srbota i Petok, tak je da čujem za brata od sve tamo braća što je poznam i što ne poznam, naši sam zaklije pohvale, ali inša Allah ti ja će biti na YouTube. Brat, prašio jedan brat isto od Sanđaka, ali koji živi u Sanđaku, nema Nemačka, se oženi, ga svaka svoja žena svegašna što mu je, ali ima non stop problemi, a i ona i on se vo nama, znači ja tanije tema, vo nama pokorne Allahu. Mm-hmm. Veli što robota, veli, ali tu je kada veli jedan golem problem, malo mu se meša je nezine. I sija veli, on što robota, sve lepo mu ide su ona, ali svega, znači, sve samo tako je pokorne sa Allahu i on i ona, ali veli praši šejka, veli Rizovića, da ti rečem na bosanski, šta on sad radi, pošto nešto kaže ne funkcioniše. A treba da odgovara na bosanski ili na naški? Ne, voli ti se na bosanski. Inša Allah. Evo, jedan nasihat ovom bratu koji je pitao, inša Allah, molim Allaha azza wa jal prvo da Allahova ljubav pred, znači Allahova ljubav uvijek bude u njihovim srcima. Molim Allaha azza wa jal da Allahova ujedinjenje njihova srca, da ujedini Allah subhanahu wa ta'ala njihova srca, i molim Allaha azza wa jal da poveća ljubav između muža i žene, jer šeitan la'anatullahi alayh, neka je Allahovo prokletstvo na njega, prv i zadnji njegov cilj je da odvoji muža od svoje žene. Jer Allah subhanahu wa ta'ala wa sura Bekara veli li ufarriku bejna l-mar'i wa zauđi. Da Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu ukazuje na jedan čin koji je šeitan zadovoljan s tim činem. A to je da odvoji muža od žene. A problem što je ovaj brat naglasio da se njegova porodica meša u braku, to ne treba dozvoliti jedan brat da njegova familija kroji njemu kako će da mu izgleda njegov život. Znači ne treba dozvoliti da i niti majka, niti otac, on mora biti njima pokoran, ali u Allahovom zadovoljstvu. Znači pokornost svojim roditeljima je u pokornost Allaha azza wa jal, a u pokornost iblisu ne treba biti pokoran svojim roditeljima. Jer kao što sam rekao nekoliko puta, jedan hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, svakog jutra iblis postavlja svoj arš, svoje prestolje na vodu, pa poziva njegovu vojsku, pa govori šta ste uradili vi danas. Pa jedan govori njemu, ja sam učinio da jedan ostavlja namaz, ja sam učinio da odvojim sin prema roditelja, i tako, i tako, i tako, tako. Pa nikomu ne odgovara iblisu, la'natullahi alej, da Allah proklet na njega i proklinje ga Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže jedan od šeitana, govori iblisu, kaže ja sam uradio danas da sam to odvojio muža od žene. Znači odvojio sam muža od žene. Pa kaže ti si moj prisni prijatelj, dođi kod mene, pa mu pokloni iblis la'netullahi alih svoju krunu. Znači molim Allaha azza wa jel da budemo od onih koji su pokorni Allahu azza wa jel, a ne pokorni nekome drugomu, a rješenje je toga da čovjek izgradi svoju familiju na Kur'an i na sunnet Božeg poslanika, kao što kaže ovaj brat, znači i on i njegova sestra i njegova žena klanjaju namaz, pa molim Allaha azza wa jel da taj namaz ih odvrati od zla i da ne slušaju šejtanske vesvese, ne slušaju šejtanske vesvese, i da mole Allaha azza wa jel da ujedini njihova srca. Molim Allaha azza wa jel da ih sakupi na Kur'an i na sunnet. Molim Allaha azza wa jel da ujedini njihova srca na Kur'an i na sunnet Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da očisti njihova srca od svake vesvese. Subhanak Allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Brat, mašallah, da te Allah nagradi. Ovo ja što rečujem često sa tebe išala, uvijek i tija mašala, nekomu tija smeta, ali od potom. Prašuje i jedan brat, pošto davno ovdje čuo pa da ima tema za ženitba tija, za žena, za muža, ti rabote. Da. Pa on veli, saka da oženi sestra su deca dve. Da li je tija veli posunet i koja je kinevo ta nagrada, ali njegove neće tija duradi. Aha. Znači da se vratim sunetu Božih poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači jedan došov, to je golem čin. Ja čestitam takvomu bratu. Znači čestitam takvomu bratu što staka da učini da zbrine prvo jetimi. Druga stvar, da zbrine taja žena. Znači deneska fitneta se otvorene. Deneska se vrate šeitanove se otvorene. Iskušenja sve kakve ima na dunjaluk. Samo što će staneš, ti si na iskušenje. A ti je iskušenje od Allaha azza wa jel. Molim Allaha azza wa jel da ni olakša ti je iskušenja. Znači, kao što sam rekao, i opet ću ponovim, ti ja čestitam jednomu bratu. Znači, deneska i što se oženene, ako sake druge žene, znači, da oženet, ti ja traže da bide lijepa, da bide takva, da bide vakva, da nema djeca, a on ima ove djeca, znači ja čestitam tomu bratu i jačina imana šugotera na tija da uradi. Ali, inšala, ja će ukažem isto kad jedan ashab radijallahu anhu došao kod Božeg poslanika, pa mu rekao, o Boži poslaniče, sam se oženio. Pa mu rekao, e bikrun au tajib, a se oženio su prvi put, ili što bila udata, znači, a se oženio su dejka ili su dovica, mu rekao, ne, sam zev dovica, znači, ti ja se odsunefi, znači, ashabi radijallahu anhu, tako se ženile, i molim Allaha azza wa jalla da go učvrsti na put. Pa mu rekao, bolje da si se oženiv so deka, da se igrate ti sona, znači sallallahu alaihi wa sallam. Znači imamo i uzor Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači prva žena mu bila Hatidža, koja bila postara od njega, koja ga oženiv. A zatim Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ženiv i Aisha radijallahu anha i take žene. Znači, molim Allaha azza wa jalla da mu podari ti jašu sada. Da te Allah, Idro moj, nagradi, brate moj. Pre nekoj dana sam bio tamo, kanak je Prizren. Sam pravi muove, su nepoznata osoba koja veli, ako čovjek klana namaz, malo pre smo rekli, opet se ja za glavni stup skoro, će se fati me, čovjek veli, nema ga veli nigde, veli na farzovi, i kada veli namaz veli propisan, a kada će doje veli brat teravija ili veli ramazan, oni veli prv trči. Neka tija šejih objasni malo veli dublje koje tija značine za nego i koja je ta nagrada. Znači, kao što sam rekao, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasuli, da, taravija namaz je od mustahabi, znači od sunneti. A ovamo je fars, ti ostavljaš fars, glavno jelo, a ideš da jadeš slatkiš ili ideš na čaj i na kafu. Pa ako piješ tako stalno čaj i kafa, može ovaj stomak da te zaboli i mnogo ovaj da se osjećaš neubav. Tak isto čuje koji ostavlja farzu i namazi, a zatim biduje sezonski musliman. Znači sezonski musliman nema u islam, znači trebe cela godina da on obavlja namaz i ne bi se vraća fope ponapre ove što sam kažao fokolo namaza. Znači trebe mu'min da vide od jutra što vede da ne uputi na put pravde i put istine i da dade da videme od tije ljudi što upotpunuje Allahov din. Sme rekli da ko će islana na den 12 mišćini sunetske suneta u en den u namazi, ima golema nagrada. A ako ostaje od tija suneti jedan fars, prašu je brat, koja je onda kazna? Znači, kazna Allahova azza wa jalla, kao što sam rekao, bejn el kufr wal iman tarku salat, između kufra i imana ostavljanje namaz. Znači, ti je jasen hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, ostavljanje jednog farza je kufr ili ostavljanje jednog farza u najmanjoj ruci raspravlja je nego da li je on fasik ili kafir. Znači fasik, veliki griješnik ili kafir. Znači molim Allaha azza wa džel da ne sačuva od toga. Molim Allaha azza wa džel da ne sačuva od toga. Brat, neko vas izbori pi kašto insan take te prati non stop ka držiš inšala predavanja pa su golema pažnja te prati švrne tvo stopa. Prašio jedan brat, a moram i a je posunet da klanam sunet ikindi. Znači, kao što sam rekao, ikindijski sunet, suneti, znači prije ikindije je 2 su 2. Znači, ti je sunet. Kad će reći me, a moram, znači fars. Ti moraš da obaviš fars 4 rekata stvar, zar moraš da ga obaviš? Ne moraš. A sunnet je, znači ako ga obaviš, ti će imaš nagrada kao Allaha azza wa jalla. Jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam za ikindijski, pošto prašam za ikindija, znači veli koji neće obavi ikindijski fars, toga je poput čovjek što praji kuća, ga praji. A zatim votaja kuća ostaje svoj imetak, votaja kuća ostaje svoje deca, votaja kuća ostaje svoja familija, votaja kuća ostaje svoje roditelje, ostaje sve što ima na dunjaluk, a zatim dođa zemljotres i ga srušuje taj kuća, što mu ostanalo njemu od dunjala. Nuruddin, a spiješ ili me slušaš? Zekat. Zastani. Samo što mu ostanalo, to mamo od dunjala. Nišću. A mi se odgovori, ti sam prašak tebe. Znači, ne mu ostanalo nišću od dunjalog. Tak i toga čovjek što će ostaje fars namaz. A sunneti, imaš ti nagrada posebna ke Allaha azza wa jalla. Brat, nešto za zekat. Znam je da... Bujrum. Znam je da, posebn, da ima razne zlata. Pa... Aha. A sme moralne da provjerujeme koje je kakvo zlato i koje je koja težina svetija. Težina, da. Kad će dadeš ti zekat, kad ne znaš koja težina ima. I koliko karata? Znači, nije sporno ove koliko karata, već inšallah, ako imaš ove ti, kao što smo rekli, znači, o 80 grama ako imaš ti, znači 81 gram, tako mi, ti trebaš na njego da dadeš zekija 2,5%. Znači 2,5% ti trebaš na tija da daš zekat. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ti veli, ja ijuha alladhina amanu anfikum tajibati ma kesabtu wa mima ahrežna lakum min al-ard. Znači udjelujte od dobrote što smo vam podarili. Znači, i kad ima čovjek zlato, Allah subhanahu wa ta'ala mu podariv dobrota. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala go nagradiv sotija, a jedan hadis se prenosi da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ma min sahib zahab wal fidda la yu'ta minha haqqa illa idha kane jevma al-qiyameh sufiha blahu safaih. Znači, nema vladara, znači, toga što ima zlato i srebro, a na kijametski den, kad će dojde pred Allaha azza wa jel, Allah subhanahu wa ta'ala, će mu ga pretvori vo džehennemske kanđe. Pa zatim meni vo vatra će se stajati tija, će se upržati vo džehennem. Fa yukvoa biha džibahuhu. A zatim veli će se pegla nine lica, će se pegla nine rbet, će se pegla sve na kiametski den. Zamislite, zemi se ja svoja pegla, pa staj malo na ruka, a može čovjek da izdrži taja vrućina, a zamislite vrućina džehennema, zamislite, draga braćo, drage sestre, vrućina džehennema, kolikava je vrućina džehennema, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Znači, kao što sam rekao, ako ima 85 grama, znači ima 2,5%, znači 2,5% od toga, a srebro, ako ima 595 grama srebra, znači isto treba 2,5% da dava, molim Allaha azza wa jel da ne ukaže istinom, ali uslovi, samo bi se vratili, znači uslovi toga što dava zekat, treba da bude islam, znači treba da bude musliman, obavlja namaz, treba da bude musliman i toga treba da dade zekat. Da posjeduje po njegova vlast, da je tija. da ima znači niso, znači da ima 85 grama i da mu prođe godina dena i da je on, znači roboji svega ne imame, znači roboji ne postoje. Molim Allaha Azza wa Jalla da ne učini od tija šo dijelet na Allahovom putu. Da te Allah Ibro nagradi, svega opet se vraćame na stup vjere Islama, namaz. Prašu jedan brat, alhamdulillah se naziva Allah volim, najbolje zna Allah da je musliman. Udelio je na sirotini, dava zekat i ide na hađ. Znači sve Allahove odredi poštuje, samo u namaz je malo polabilen. Kajak je nego? Odgovor, čekam. Kakav je ovo namaz? Pa koja je, da je, on sve tija radi, dava sirotina, pomože, sve tija pomože, ide na hađ, sve tija što se potrebne glavne obredi, samo meni namaz je malo po, da rečem, nestabilen. Poredko hlana. Znači isto kao jedan čovjek od 10 stepenica saka da prelipa od 10 na prva da ide. Znači što će se desi su nego. Iskrši glava, je li tako? Znači iskrši glava toga čovjeka. Znači ima problem. Znači treba prvo namaz, ne onda posle post, onda posle zekijat, jer bez namaza cepljima nijeno drugo djelo. Jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, avvalu maju hasebu bihi abdu jomel qiyame hiya sala. Prvo što će biti pitan rob kod Allaha azza wa jel, će biti pitan za namaz. Ako bude namaz ispravan, onda će go praša Allah subhanahu wa ta'ala za post, za zekat, ako ne bi da ovaj namaz ispraven, onda za ništa drugo neće go praša Allah subhanahu wa ta'ala, će go zeme i će go frli vo džahennemska vatra, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva džahennem. Znači, idro, svetija njegove druge te dela, znači, ne pijet voda, a? Se poništava ako on, jer, kao što smo rekli, znači, čujek, što znači kofer? Znači prikriti nešto ili pokriti nešto. U arapski jezik znači prikriti ili pokriti nešto. Znači Allah subhanahu wa ta'ala su kufr, čim čovjek ne obavlja namaz, kao što smo rekli, jedan namaz ili dva ili tri ili pet namaza ne obavi, znači on ilezo fotoku od din. A čovjek što veli Allah subhanahu wa ta'ala, ako učinite Allahu širk, znači Allah subhanahu wa ta'ala bi uništava vaše djela. Fajaluhu haba'an manthura, Allah subhanahu wa ta'ala će bi uništi djela, će ga učini prašinom, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Jer ne namaz je vrlo ozbiljna stvar, drage braće, drage sestre. Znači namaz je najozbiljnija stvar koju ne treba čovjek da se podigrava s toga namaz. Ne smere čovjek da se podigrava s toga namaz. Jer kao što sam rekao u hadis, prvo što će biti rob prašan ki Allaha azza wa jel, će biti prašan za namaz. Ako bude namaz ispravljen, onda će biti ispravna i druga djela. Ako ne bude ovaj namaz ispravljen, onda ne može da bude i druga djela ispravna, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva to. Prašuje isto brat šejha, prašaj Nurudin, ako ja veli radim non stop, zauzet sam, ali kada se ukradujem od šefa da idem na džuma, a druge te namazim sam kao izgovor na ođa da je on preumoren. Što je što ti ja sam od ođa neko na džuma, farzu je nigde. Znači ako nema farzu, on ne je muslim. Znači jednostavno. Znači ako ne obavlja ovaj namaz, on ne je muslim. A džuma ima zamena, znači džuma ima zamena. Znači može da klana pladno, ali za ove namaze ove nema nikakvo opravdanje. Nema nikakvo opravdanje. Čovjek, ako je pred svoja samar ti, znači što veli menašički se bori sa duša, a zatim čuje Allahu akbar, Allahu akbar, čuje ezan, zatim nego isklana toga namaz, a poslije ezan preseli će bide prašen za toga nas. Da ne Allah subhanahu wa ta'ala saču. Da te Allah Idro nagradi šveso čovjeka što se rađa... Samo da bi ve podsjetiv, a ima me neko odgovor tamo? Ima inšala. Hajde inšala. Kada se odgovori, naš slušalci su ovakve predavana, su emisije, su razne daje gostujene u studiju, ja ne sumnjam da, da se potrudite i na odgovori. Ja samo bi prašav uvaženog efendija Idriza i voditelja, Idriza odgovori, voditelj da replika da dade, a je dozvoljeno ako mu čovjeku dadeš do mikrofon da ne ti dade opšte izin i opšte i opšte pre mikrofon da dojdeš iz razloga što na njegov telefon privatni dođe negde, pa da ne rečem iznad 20 i pojče pitana koje mu dođe svakog momenta. Znači, poštovani slušalci, ne bi uskraćavao me tamo, ali imate naše linije kada možda ne kontaktirate od kada god sakate slobodno, a ne uskraćavao me znači, našem voditelju na njegov broj ili Viber tamo zašto će koristi. Interesantno, ne može mi ni da proverim, jer veli ima i neke druge privatne stvari i onda nije pod zaštitom, te tako je uvaženi fende, ne može mi da priđe mi na mikrofon pa da kaže mi naše mišljenje ili neke pitanje od naše slušalci vamo koje ni pratile pitanja svega, a da postavim pitanje ili će nastaviš ti? Bujno. E šučer, znači dur ne ti iskara da si da fizi. Da će me od tebe Idris nešto za oja? Znači, evo, će ti rečem, ti si direktor. Znači, poši otođe za i mora da te pusti. Bravo, Edro, tak je. Ali sad kada se odrećeš pokraj vak vam, pa da udriš. Uvrženi, imam jedno nagradno, nenagradno pitanje, će se osvrneme poslije kje tija nagradno pitanje. Imam jedno pitanje, naše slušalci, vezano za tema koja veli vaš gost, odnosno Idris Efendija, održavo prvo predavane, jedinstvo. Da li možete da ni kaže po Kur'an i Sunet malo otvorenije, kako bi moglo da deluje i kako bi mogla da deluje jedna zajednica, kašo već, ja sam od Restelica, kašo već pokrenale Resteličani, mašala, da ga Allah nagradi, da naprave zajednica i ja sam tu je uz njih. Znači, vam sad kada reče voja pitanje, samo što možete, pošto vi davate odgovori po Kur'an i Sunet, na koji način ivo predavanje, ivo prvi dio kada nešto čuf od vas, i malo opširnije da kažete. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, Allahu musta'an. Molim Allaha Azza wa Jal da ne poduči istinu istinom i da ne dade da je sledime i molim Allaha Azza wa Jal da ne poduči neistinu neistinom i da ne dade da videme od tija ljudi što se podaleko od taja neistina. Znači Allah subhanahu wa ta'ala kad bilo prvo vaše u petok znači prvo druženje dosta više. Kao što sam rekao, Allah subhanahu wa ta'ala ni naređuje u Kur'anu, a'tasimu bihabli illahi jamian wa la tafarraku, držite se Allahovu kužete i nikako se ne odvajete. Znači, treba da prvo mi se sobereme na ranina sunet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kao što sam rekao, znači, ove ajete Allah neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni samog sebe, a će ni bide cilj da promijeni ne samog sebe, samo ako ni bide cilj da ni bide uputa Kur'an i sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i samo ako težime da Allah subhanahu wa ta'ala bide zadovoljen so nas i naše djela. A Allah subhanahu wa ta'ala ne poziva pa ni meni, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Držite se Allahova kužeta i nikako se ne odvajajte. Znači, treba da se držime Allahova kužeta i nikako da ne se odvajame. Znači, Allahovo uže je Kur'an i Sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I vidi me kako Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad se preseli od Mekke u Medinu stalno nastoji da ta zajednica bude kao jedno tijelo. Znači ako zaboli jedan deo tog tijela, znači treba svi da ne boli. Znači ne pogodili kancer, bolesti koje teško da ga izlečiš, a će li bide lijek Kur'an, jer Allah subhanahu wa ta'ala veli, on unesilo min al Kur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, mi je spuštamo od Kur'an kao lijek za koga, za mu'mina, znači jer naše srca treba da im najdeš ključo i da ga otvoriš tije srca, onda kad će ga otvoriš tije srca, onda može čista istina da vleze u tije srca. A veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, el mu'minu ahul mu'min, zaista je musliman brat jednog muslimana, la jazlimu, nečini mu nikakav zon, wala yahqiru, niti ga ponižava, wala jazlimu, niti mu čini nikakvu nepravdu. Innakum ibadullahi ikhwana, zaista ste vi braća u Allahovome dinu. Molim Allaha azza wa jalla da mi dade da videme od tija braća što se sakaja u ime Allaha azza wa jalla. Znači neće bide promjena jedne zajednice sve dok ne se vratime Allahovome dinu. Znači kao što sam rekao, sve dok ne se vratim i bideme mi je tačka da se promijenim i bideme mi je tačka da uz Allahovo određenje da mi je sakame da se promijenime, onda inša Allah će dade Allah subhanahu wa ta'ala bo tija koraci berečet pa da se promijenime, znači da se promijenime, ali prvo, drage braćo, da sakamo ime Allaha azza wa jalla, da očistime naša srca, kao što ashabi ridvanullahi alejhim sakale svoje muhađiri i ensarije, kao što Allah subhanahu, kao što Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad se preseli od Mekke u Medinu, znači prvo što napravi mesdžid, pa evo alhamdulillah mi je pravimo mesdžid, imamo mesdžidi, znači da ne bide odskočna daska mesdžidi, a kad će ne bide odskočna daska mesdžidi, znači će ne bide odskočna daska Kur'an i Sunnet Božeg poslanika a zatim Boži poslanik sallallahu jehudije koje bile arapske goleme ratovi između plemena, pa Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što vo taja zajednica, znači prvo napravi mežid, zatim kad napravi mežid ujedini između, znači obratim ih između muhađiri i ensarije, onda ako mi je naše srca očistime i ujedinime naše srca, znači da vide naše srca čiste, da ja sakam svojemu bratu kao što sakam samom u sebe, da ja sakam tuđi zajednici kao što sakam samom u sebe, jer nije, ako mi je radine na promjena taj zajednica, ako ni smeta kao što smeta mene, kao što vidim ja da smeta, onda i treba i druga tomu da smeta, i treba mi je da radine na taja promjena, onda Allah subhanahu wa ta'ala će promijeni naše stanje na bolje, kao što vidim i ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao što pati da mi jesme se razjedinili, mi jesme daleko od Allahovog dina, opet će se vratiti na govor Allaha azza wa jalla. Al-Hiro nagradi, došlo tu je jedno prašanje za urok. Da objasni šejih, da li postoji urok i što je urok i koje su njegove posljedice? Pa, mislim i da li se javlja ove vas neko ili ke mene? Ke nas javi, ali ti nastavi su izlagane, pa kasnije on će se uključiti. Inšallah. Znači, kao što smo rekli, urok, ja sam rekao malo pre, kao što sam odgovorio na pitanje. Znači, ima urok u islam. I da Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem traži zaštita. A zaštita je mu'mina i djeca isto pogotovo. I pogotovo djeca koje se maloljetne da Boži poslanik ridvanullahi alejhim i muči fova doba auz bi kelimatillahi tamatin min kulli ainin wa hamme min ash-shaytanir rajim, znači učiv, ova je dova ga učiv, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem protiv urok. Jer veli zaista i ima toga i sallallahu alejhi ve sellem traži Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaštita od urok i da ne Allah subhanahu wa Allah je to koji čuva i imame znači sunnet Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem toga taja dova šoučiv Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem Hasanu i Husajnu šoga učiv taja dova auzu bi kelimati Allahi tammatin min kulli ainin wa hamme min ash-shaytanir rajim, znači taja dova koja ga uči Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem protiv uhka. Ja malo pre sam se požalim na voditelja, uvaženom našemu gostu Idrizoviću, ne pušća da se priđe pri mikrofon, ali nije samo ki mene situacija, on ne dava signal ni našem slušalcem da se uključit i moramo da preduzmeme rabota vo svoje ruke. Poštovani slušalci, vije koji ste bili isključene normalno od ovoga poziv, bujrom da čujeme vaše mišljenje, da li imate da postavite pitanje našem gostu i da čujete odgovor kao i jasno vije po Kurani sunet. Uvažena efendija, ja veče zaptisav, ako se dav prše, ali ruka zev, da vije malo iskoristite prilika, prolistajte odgovori koje ni pristignale na nagradno pitanje i da čujeme da li nekoj odgovori tačno i onda da nastavime družine u naša emisija. Inšallah, evo ja će vidim. Allah, će postajeno pitanje. Alo, selam aleikum, izvolite, radio Bamusna veza. Alo. Selam aleikum, radio stanica Bambus. Velikum selam, rahmetullahi i berekatu, bujrum. Kažete, zdravo, dobro. Pa mi jesme dobro, ali vi je zaš ne se javljate kada tu je voditelj? Pa se javljam, evo vreme smo čekali. Aha, ste čekali. Pa Nurudin je pujeće zauzeti od tebe i od svi. On zauzep i sve zep pred sebe i naše slušalci i od Roža i od Novi Pazar i od Tutin i od Dortmund i od sve, a malo da oslobodi mjesto. Kaže Bigi, kad ste zdravo, dobro, sve. Čekaj, jedno pitanje, obao šu črtežu, vi je tamo, svi zdravo. Dobro da se čuje, dobro, ajde da čujeme pitanje za našeg gosta najvjerovatno. Da. Bi sad kao prvo da ve pozdravim svi tamo u radio stanica Bambus i našeg šejka, odnosno sojena ilahija i tja da bi kažem najtužnija, a pitanje jedno bi postavio ako možda mi odgovori, kada se čovjek, vjernik ili vernica razboli, tom čovjeku vjernik Allah Đelešanu, znači praća 4 meleka, i kuje se pija 4 meleka što mu je praća Allah Đelešanu, znači verniku ili vernici za vreme oboljene. Samo da prašam da li je tu je naš uvaženi efendija. Alo Idris, selam aleikum. Iz razloga što sme go spratili ili obavezali da proveri odgovori, malo istučen od veza, bilo ga je biljina veza, će se ponovi vaše pitane, tako će dojde do uši našemu gostu, nakon toga će imati prilika da preslušame odgovor od ova pitane koje ste go vije postavili. Istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Sakrin suze u svitanja, dok kazaljke tamo slute, gazije su pored tebe, svoju tugu oni šute. U njihovim dušama se istina o nama krije, Aladžu i Ferhadiju porušio vjetar nije. Sjećanja njihova su djela jedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravno. Glas vam u stradio odruženom emisije Islamske teme, drugi deo pitanja i odgovori. Uvaženi Idris Efendija, s obzirom da ste proverili odgovori nesumljivo tamo na postavljeno pitanje, smo imali jedno pitanje i ne znam da li je na veza naš redovni slušalac, uvaženi Bilgaip Čolda Bigi. A si na veza, Bigi? Na veza sam. S obzirom da i naš gost je tu je uz nas i uz vas, pa imate prilika da ponovite pitanje. Sam čekao da oprašam, ako možda mi odgovori. Četiri meleka Allah Đelešanu kojeg je praća čovjek za vreme koja oboljuje, vernik ili vernica, bez obzira, znači. E, koje si tija četiri meleka, znači, ako može da kaže, da odgovori, za vreme bolest koja se javlja neki čirka? Isto pitanje si oponovio kada si osnimao, samo si zabravio vo početak što si rekao. Što biše si rekao vo početak? Bigi? A sam rekao, tija se je na ilahija da ve poseljenim svi. Znači, dobro će biti i ti je uvaženo. Uvaženi efendi, ako ste čuli pitanje, dobro bi bilo da čuje odgovor na slušalca. Nakon toga će ideme na pitanja, odgovori koji stiglo prolistav na nagradno pitanje za šire javnost. Znači, ako sam razvojav dobro tija pitanje što prašav na slušalc, pa četiri meleka, ne znam, ne sam došao do tija da ima četiri meleka ove koje dođe pred svoja samrti. Znači, ja sam došao do tija saznanje neke druge ove koje ima da mu objasnet. Znači, može da mu objasnet, ali tija ja ne sam došao do tija saznanje i mislim da do svega što sam studirao, što sam ono, znači niko ne zbori od tija četiri meleka, a ja ne znam od kemu došlo nemu. Toga čovjek kada je na postelja smrti dođe samo melek koji uzima, znači na postelja smrti. Znači ja znam samo tija, drugo Allahu alem. Mislim da učenjaci kad zbore tokolo toga, Ibn Qayyim Džauzi, čim ne spomnav vo knjiga koja se vika Ruh, duša, i koja je prevedena na bosanski, koji može čovjek da ga pročita, čim ne spomnav tu je, onda ne postoji tija četiri meleka da ni Allah ukaže. Allah na... Ja bi se vratio na, ako smo još navezali sa našeg slušalca, malo nekako širnije na ovom istip, s obzirom da po prvi put čujem je da ne može odgovor da se dade, a odgovor je daden, već ako ne je pročitano, najdeno ili vo njegove studije, naš uvaženi efendija, vidite da ne izdetuje i da ne je uvijek tujeka dostupen za neke pitanja koje nese u skladu Kur'an i Suneta. Bigi, važi za tebe, ako se naveza, možda postaviš opširnije pitanje, ako ne, će biti ilahija najtužnija za najveselog čovjeka, možda ga reče me. Može. A sve idme dalje, uvažene efendija, znači ako ste proverili odgovori na pitanje, daj da čujeme nešto i da ispunime žele našim slušalcama, ako odgovorili tačno, koji nije odgovorili. Znači, sam vidio ovaj odgovor na pitanje, jer i prvi što rekao, znači ove je bez odgovor na ove pitanje, znači nema odgovor, znači i on je u pravu, i vi Semir, molim Allaha da ga nagradi i da mu dade svako dobro, znači on opširno objavi, ja ne sam sakav tija toliko ovdje, ja sam sakav, kad sam rekao koliko puta slaviv Boži poslanik svoj rođendan, znači on nego slaviv. Znači, jednostavno rečenje, znači, nema prenos da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam slaviv, kao što i on rekao, tija se kafirske ove radnje. Znači, u koje mesto ashabi ridvanullahi alaihim slavile toga rođendan, znači, nego slavile oni nikako. Kuje slatkiši se deli stojalo, kuje enašit se onjele, znači nikakve enašit. Znači ja sam sakav malo da vikam na tija ljudi, što poziva da prajat mevljudi, sam sakav malo da ga razbudim. I da ga vratim na Kur'an i na sunnet Božeg poslanika i govor ashaba i govor tabijina, pa ako ne najde me, znači odgovor vo govor Allaha, vo govor Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, samo bi ga znači toga slijedet on. Konkretno odgovor smo dobili tačan, tak? Halo? Malo mrežani prekida razgovor i družimo se našeg gosta. I ako ste čuli, poštovani slušalci, da ste se, u vaš trud da ste odgovorili tačno, slobodno se obratite da ispunime neka ilahija za vas, a umeđu vremenu se ja ću čujeme najtužnija ilahija koja će biti specijalno za Bigija i selam našemu gostu Idrizoviću koji go poseljamo je naš redovni slušalac. A ne izdvaja da poselam i naš slušalci, nas ovdje u studiju ti je evo praksak i nego i privikna prilika uvijek da ga koristi u ovog pravac. Ilahi, ilahi, ilahi. إلهي لا تعذبني فإني مقرون بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مكرم بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفو قد بيجي يا زرغوستا إدريزا ضعفك إن عفو وحسن ظني فكم من زلة لي في البرايا فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني مني يظن الناس بي خيرا يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عن Efendija, ja bih sakav malo da se nadovežem na pitanja kao pitanje Meleka i ste rekli da je nepoznato, a da li može ili da li je poznato koliko Meleka ste spomnate u Kur'anu? Kur'an ka Allah subhanahu wa ta'ala spomne Džibrail, spomine Mikail, spomine Kulmaut, znači Allah subhanahu wa ta'ala tije Ja ću se vratim sa našeg gosta na ove pitane, jer najvjerovatno Galiboj Nemo mu je mrežavo kopiće, pa se izbliskala za vreme družine u emisija i poslabo se čime da uvažime našeg slušalca koji odgovoriv tačno na naše nagradno pitane i zatraživ Ilahija Požela, kraj Kabe sam ja stajao, golem selam od ekipa Radio Bamus i normalno koristim je prilika i u ime našeg gosta da ve poselamime. Kraj Kabe sam ja stajao, hej aman aman, ja stajao. Crne grijehe safirao, labejk Allahumma labejk, labejk Allah. Svom se Rabbu odzivao, labejk Allahumma labejk, labejk Allah. U tavafu hodao sam, hej aman aman, hodao sam. Ko Ibrahim vikao sam, labajk Allahumma labajk, labajk Allah. Ko Ibrahim vikao sam, labajk Allahumma labajk, labajk Allah. Po kraj vrelam Zemzemova, hej aman aman, Zemzemova. Žamor želja i glasova, lebejk Allahumma lebejk, lebejk Allah. Žamor želja i glasova, lebejk Allahumma lebejk, lebejk Allah. Ova bila želja našemu slušalcu koji odgovori na naše nagrado pitanje. Uvaženi efendija, malo ti sme izbacili od veza, jer smo osjetili da je tebe, da ponovim, mreža evo kopiće, pa da ne ti si izbliskala, možda imaš ovo drugo nasipana, pa da se čujeme. A se čujeme se, ja? Alo, selam aleikum, ova, Idris efendija. Se čujeme dobro, valikum selamu rahmetullah, tu jesam, nesim, a si tu je? Ja sam tu je, glas radio bambu sve kad se čuje, ajde da se vratim na melici koju se spomnate u Kur'an, si počne da je kažeš i neki stanova mreža. Jeste. Ali, dobro, hvala lako što ke tebi ima rezerva, znači odmah kofiče i si mjena svaka čas. Znači, alhamdulillah, i ke mene, kao što sam rekao, je na kofiće svega, inšallah, molim Allaha azzavu, jer će biti i na češma, jer i ke mene isto tako, kao ke vas se dešava, i ke mene, eto, alhamdulillah, se desilo, a evo, inšallah, znači, mesija, imena meleka, kao što sam rekao, Džibril, uvaženi efendija, kako smo ja grešili i ti i ja, struja nije u kofiće, mreža, evo, torbiće, dobro na mene iskara. Hajde, inšallah, evo, inšallah, će odgovorim je, će odgovori me na pitanje, znači Džibril alihi selam, znači on koji donesov objava, Mikail alihi selam, znači koji je zadušen za kiša i za biljke ove da rastet, isto Israfil alihi selam koji će puhne borok na kijametski den, spomnati je melek smrti, toga melek što dođa pred svoja smrt, Ridvan koji je poznat, znači u hadisi, znači isto koji čuva vrata ovja dženecka, znači zebanije, što bi rekao Allah subhanahu wa ta'ala, tisa'ata ašar, znači 19 je zebanije džahennem ovja, ta'ala znači koji čuva džahennem, hameletul arš, znači koji čuva prestolje Allahova azza wa jal, i melejčina hafaza koji čuva čovjeka, i kiramen katibin, yani melejčina što pišuje dobra i loša djela. Znači tija melejčina se poznate i spomnate u Kur'an, znači kao što znamo Džibril alejhi salatu vesselam je spoznat i u sura inna anzalna u sura al-qadr tenzilu melekatu wa ruh Džibril alejhi salama, znači tija se meleci što je spomina Allah subhanahu wa ta'ala, i što se spomnate inša Allah u Kur'an i u sunnet Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poštovani uvaženi efendija, poštovani slušalci, ja bi priveo kraj današnje družine. Ako nemate još neke pitanje da postavite, pitanje vezano, znači pitanje koje bi bilo so vaš glas, znači direktno, a pitanja koje dođe tamo su obrazložene neke, verujte, nešto dosta znane od tija ste postavili i pitanje i odgovor ste dali sami sebe, i s obzirom nema potrebe da se uputuje našemu gostu da zamaram i nego i sebe i vas. Uvaženi efendija, vaše današnje izlaganje bilo dosta vezano za tema i za aktuelnost koja je pokrenata vo selo, ovdje vo Resdelica, i ne je lošo da se upozneme. Deneska je održan sastanak, uticaj dosta imav i vo verske emisije, uticaj imav dosta i vo situacije, vo sve se bere na jedno mesto. I što me raduje, ja mimo tema, Idris, znači mimo tema vezano za nas i vas, vas ti kao gost, mi je kao voditelji, nego ovdje zborim s tebe kao meštani. I dosta me sradujalo i mene i sve naše prisutne, imale pozivnice pratene, uručene preko predsjednika sela, uručene pozivnice našem ljuđam, nekoje nedošle, otpovikane, ali došle druge dobronamerne ljuđi, vojna školska učionica, kada ima predobro, kada je bilo dobro, po prvi put, poštovani slušalci, uvaženi efendija, poštovani meštani sela Reselice, po prvi put dvak je bilo, se saslušalo jedno drugog, imali iznesene problemi, imali iznesene nezadovoljstva, imali iznesene diskriminacije, imali dobre predlozi dadene, koje se prihvatene i sve kroz tija predlozi odredeno je da se izgradi status sela, neka grupa koja će go izradi, nakon toga će prezentuje svim nam Resteličanam i će imati neka dopuna izmena. Rečeno je da od toga sastanak sve vi koji ste od dijaspora imate organizacije svoje, da ne ga nabrajam svega, da predstavite, da predstavite po jednog člana i da bude sve u skladu, znači sa so statut koji će se izgraditi. Zašto ja svega go zborim kad je navezan naš gost uvaženi Idris Efendija? Go zborim zato što i on go pogodilo kada smo čuli i veli da nekna je pokrenata emisija koja se održava u petok dosta bilo i izabrav, odbrav tema da se druži i on deneska preko njegova emisija islamske teme vezano za oja. I malo smo čuli od njega i malo smo čuli i kad je bio i kao slušalac uključen u naša emisija dosta bilo i preporuke i poruke i od toga glas, glas, medijski glas za cijela naša dijaspora ostala ovoga urnek koji smo započnali da go sprovodime i da bide za hajr u budućnost za cijela zajednica i za svi nas. Idro, da li možeš nešto da kažeš ovako vezano prijateljski ovdje koji nije restelički, nešto ovako da kažeš, neko je pravo supustvo? Ima me dosta slušalci kada vele ne bi trebalo da privedete kraj, ali imamo mi i druge obaveze, sretimo na druga emisija i tako dalje. Pa znači, kao što sam rekao i uvek će rečujem, znači molim Allaha Azza wa Jal da vidio ja za hajr, molim Allaha Azza wa Jal kao što jedna isto na Facebook sam vidio pa me interesovala, ke veli jedan zatrajte, veli im stajf prsi, veli ps, znači nemojte da zborite da ne se razbude, da će bide problem. Znači isto tako, znači mi je dosta ovaj sme čuvali o sebe, treba da se razbudime, treba da tražime pravo Allah subhanahu wa ta'ala što ni go dav. I treba inša Allah da bidemo svaka hajr ne samo za nas, već i za naša ovija zajednica i za šire. Molim Allah azza wa džel da ovija bidemo od ova tačka inša Allah i će se ujedinime kao što Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljen i inša Allah će radime za bolje svi nas i za bolje budućnost inša Allah. Molim Allaha Azza wa Jal da uputi svi nas, molim Allaha Azza wa Jal da ujedini naše srca, molim Allaha Azza wa Jal da učvrsti svi nas. Znači, sve ovo što smo go izborili, suvišno je više da se čini muhabet ili da se zbori u naša emisija drugi deo. Dobro rekao naš gost, da se ujedinimo u ime Allaha, samo tu je imao uspeh. Pokraj nas, pokraj Restelica, ako kaže dobar urnek, isto i za naše druge veslušalci, komši ili komšijske sela. i tako je jedna cijela zajednica zdravo i čvrsto da deluje vo oja kruk i na oja donje luk. Ne vidiš da se oni boje, istina je, oni znaju, ali neće da priznaju. Ne stidi se vjere svoje, to je pudo sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, pa će sutra biti slušalci, malo ukratko smo pušili jedan dio so predsjednika intervju tamo gdje smo bili prisutni, a opširnije malo nešto od audio zapis će vi se dosta i na naš profil, na naš Facebook. Pročitajte, pa imate vreme da se uključujete kao od naša emisija dosta bilo, takvo emisije islamske teme, koga gostuje dvo sobota, gost emisije, redovni gost, uvaženi efendija Idris Idrizović, meštanin sela Restelice. Vo sreda je isto naš uvaženi efendija, magistar islamskog prava Munaf iz Hođa. Vo ponedovnik je isto naš Muamer Liko, a i međuvremeno imamo dosta gosti koji sakaju da učestvuju dvoja emisije islamske teme, kao što je naš uvaženi efendija Haris Kalač od Dortmund. Najverovatno i on saka jedna ekstra emisija i najverovatno će ni gostuje votornik, s obzirom da mi imamo islamske teme ponedeljak, sreda i sobota, ali votornik iz razloga što Togoa čovjek ili Efendija Togoa je previše zauzet i sad kada se druži su meštani sela Restrilci, su naši slušalci, on će ima termin votornik vo naša navečerna emisija Islamske teme Čena Zuje Miona i se uključuje naš gost Kastor Cilja od Makedonija, odnosno i za svi smo otvorene, bujno poštovani slušalci, učestvujte vo naše emisije, kada čujemo učestvujte, kako bi trebalo da učestvujete, su vaše pitanja našim gostem, našim dajem, jer kroz vaše pitanja se čujete odgovori, dođame do saznane. Evo pitanja koje se dosta ispostane za šira javnost, tu je sedet uvek na naša na naš profil i svako može da prolista i u budućnost možda se ima prilika da ga ponovujeme, onda se saznava i odgovori koji nije davaju naše gosti kao što je uvaženi Efendija Sega momentalno su nas jer najviše nego opterećujem jer su pitane i odgovori i ne rekov da je sve od nas zavisi i uvijek je uz nas i nikoga ne je umoren. Uvaženi Idris Efendija, malo smo puštili, ali smo izmešali u kraj naše emisije, znači naše delovane ovdje kroz sve, što najverovatno i tebe te raduje kao Resteličanin i sve naše slušalci, a ovo druga naša emisija će biti malo veće obrazloženje. Pa alhamdulillah, znači isto ja kao građanin, znači od selo Resteljica, znači me raduje takje nešto, jer Allah subhanahu wa ta'ala se raduje sako tija, znači da se ujedini me i da bide me urnek inša Allah i drugomu i oni ove da se ujedine i tak je da svi inša Allah vide me ka jedno tijelo i da dojde me, da dojde me inša Allah do naše pravo i ti je pravo inša Allah da bide Allahov zakon i zakon Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pedro, ja koristim prilika u ime redakcije Radio Bambus da te poselamim, da ti poželim sve najbolja, da te Allah nagradi tebe, tvoja porodica, naše slušalci, nas ovdje u studiju. Znači podjednako su vaše izlagane koje smo preslušali od din naš i nesumljivo je sjako si čuv da smo najavili i odvojili ekstra emisija koju zatraži naš brat Haris Kalač od Dortmund, potornik će vidim je su nego, pa toga bi sam sakav ja malo da vidiš i ti uz nas i interesantnija da vide emisija, sam sakav ja voja tri emisije da gubacim, s obzirom on veli saka malo pojče vreme, znači pojče vreme saka da reče dvoj emisija da produžim je pojče, nego vakivo neči termin, veli kad bi ja vlezo u vaš redovni termin, onda ne bi bilo dobro i nekako osjeća da malo vreme će ima koliko ima ambicije i volja da pokaže, znači da se podruži u ime Allaha zajedno su nas od tije emisije, pa znači ovo je jedna preporuka tebe i svem našem što učestvujete, da vidite uz nas malo, da se podružite i pitana da se, da se pouključe. Ti još jedno bi sakav tebe da prašam, so našeg voditelja Nurudina malo ste imali jedan razgovor, a ja sam tu gosti koji posjetili ovdje nas u studio na, druga, na druge teme. I sme čuli, što ne raduje i tija, da će vidjeti u Dortmund, da li možda ni kažete koliko vreme će vidjeti tamo, kada ste pozvane, da li će se vidjeti s ovoga našeg gosta i Harisa, nešto ni kažete od toga što ste započeli u početak emisija, drugi deo su našeg voditelja. Pa, alhamdulillah, znači, ja sam pozvan od strane naše ljudi, znači, kao što mi je zborime na, za naša zajednica, znači, pozvan sam za jedna akika, inša Allah, inša Allah će se družime tamo malo so, so naše ljudi, so ljudi, mislim, znači, od toga džemet od Harisa, inša Allah, tamove, inša Allah će se družime, i kao što smo se čuli i so Harisa, znači mi smo dobro došli tamo i znači saka da se viđi so nas, da zbori ove so nas, da razmenime mišljenje, drago mu je što će ga posjetiti me inša Allah, će bidem inša Allah petok, subota i nedelja kao gost inša Allah tamo, molim Allah azza wa džel da olakša nam inša Allah i vam, pa inša Allah će se čujeme, će se čujeme o našoj emisiji od tamo, su naši ljudi, inša Allah, pa molim Allaha azza wa džel da ni olakša i da ni dade svaki hajr. Baš sam sakav da ulezem ovdje u pitanje, ali mi si sprošao, sam sakao da rečem, ako vidiš vo sobota tamo vo Nemačka, možda će ti kao udjeca, će vidjeti su nas, ali nisi kaža da će vidjeti su nas. I inšala, tija će ne sradio, ako rekao, vala, da dočeka me ta naša naredna emisija, pa malo i otvorenije i družine i togo ađeme da se uključi malo kroz drugi dio pitanja i odgovori. Brate Idru, ja će vidim u kontakt u Jadenu i Soharisa, kao i ti što si u kontakt. I će, pošto tamo svako idere, svako odžuma se snima na kamera i se stava na YouTube, ali ja će prašam Harise da ti i Haris bijete zajedno u tvoja emisija direktno od Dortmund na radio Bambus. Čekaj, što mi se sada ne izdašam? Inšallah, on rekao foja, ako imam ja vreme, inšallah, jer svega je malo ove vreme više zauzet, pa veri, ako imam vreme, inšallah će vide me, a vo nedelja, rekao, inšallah, će bide me zajedno, inšallah, o togo ađamen da se družim. Pa on se obrati ovdje ke nas i zatraži, kao što sam najavio malo pre, zatraži posebna emisija, malo što se veli, da se nakaže poće vreme da ima kasija vezano za ti, pa evo će vidjeti, votornik su zdravi, ako rekao, hvala, zajedno isto, samo što neste vake so telo, inače so duša, so nijeti, so sklude, sme zajedno. Inšallah, ja sam tu, ja sam raspoložen, ja, kao što znate, znači uvek sam tu, mada svega mi je malo sokofičić ove internet, ali molim Allah za ođel do utorak da ni olakša, da ni bide na češma i inšallah će bide me tu za svaki hajt. Znači tu je sme i ne odustaje me i čala će ide me do kraj da bi sme prenesli ovoga din koji Allah subhanahu wa ta'ala ni go dav kao amanet i da go preneseme i da rečeme svim. Znači kao što rekao Allah subhanahu wa ta'ala kul hazihi sabili ed'u ila Allah, reci ovo je moj put, ja pozivam ka njemu, znači ovo je put Allaha azza wa jel, ja pozivam ka Allahu azza wa jel. Ala basirati nana wa mani tabani, pa molim Allaha azza wa jalla da mi dade da obaspi me naš srca svim muslimanco prava vjera i istina inša Allah. Znači molim Allaha azza wa jalla da otvori naša srca da čujeme tija istine i da sledime tija istine. Idro, a si u Dortmundu u petok? Inša Allah, u četvrtok će vidim u Dortmundu. Onda Elhamdulillah, pa inšallah možda će bideš i na uban petok, na džuma. Jeste, inšallah. Ja baš me radi, ušto ne sam tamo, se ja baš mi se zaviliči. Avion će zemlić dojem. Inšallah, molim Allah za ođer da ti olakša i tebe i nam, inšallah, da se družime, mi i vake i take se družime na radio, inšallah, pa inšallah i tamo ja će se družiti za hajt. Inšallah ti tamo kao što smo prvi, tamo će vidjeti ti odzavo dopun, inšallah za naš, znaš ti ja toko da govorim. Zamisli, Nuruddin, dosta te poznave, če lav kosma ti se najažuje za ovo, a kad bi si imao kosma. Ti je dokaz ljubav u ime Allaha azza wa jal. Veruj mi, Idris Efendija i poštovani slušalci, koje emocije ima naš voditelj kad se spomna Dortmund, kad se spomnalo gostovane u Dortmund, kad se spomine emisije, interesantno kad čuje koje emocije se dešava. Čekaj, Idro, kaži. Siguran sam da tamo Nezo, Sefer i po nekoj braća će to neće bo džamije koje se sve posune tamo, arapske, marokanske, sve tamo postoje dobre džamije. Pa inšallah ima tamo jedna džamija, takva se vika. Pa tu sam ja i Nezo, tu sam tamo i Sefer, pa inšallah tamo kad čuješ, boriš arapski, sve ti ima završeno, inšallah će vidjeti samo tako i tu je primljen. Inšallah, ja ne sumnjam od tija jer znam Arapi ove kakve se ove gostoprimljive. Pa ne sumnjam inšala ni vo tija, jer bilo kjede sam bif, znači vo bilo koji džemajec, znači ja sam bif i gore i vo Norveška, sam bif i vo Švedska, sam bif i vam ovdje vo Denimarka, sam bif i vo Njemačka, gore ovdje vo Hamburg, pa sve kjede sam gosto primljiv i me primile dobro, Pa inšala, ne sumljam znaš ono da i oni ove će me primet dobro inšala. Svega je ovdje povezana situacija i za tebe Nurdin iz Idriza. Da li uvaženi efendija si biv negdje pouvavo primjen kao što si primjen ovdje u studiju i da li misliš Nurdin kad ti vidi da će vidiš primjen pouvavo nego ovdje? Znači, čovjek kad se osjeća kao svoje selo, ovdje sigurno nigdje ne se osjeća. Sigurno, ali ja sam da mu kažem kolegi da drugačije čovjeka je svinjstana svojega, ali s obzirom da šejh poznava dobro arapski jezik, zato ja tamo dovolj ću go prihvatit. Znači, će se razbira. A kad bi si rekao svega na arapski, svaka ti čas za ovaj. Ja ne znam. Pa prašaj go. Prašaj go. Kad se rečuje na arapski dro? Se rečuje mija bil mija uođe zake lavu hajr. E pa Nuro, Idris kad še veli, ja ti veli. Ja se pridružujem, a? Ja se pridružujem jer ne sumnjam da je dobro. Pošto me slušat si normalno, kje nas malo ima i osmih i šala i sve kroz naše volko vreme družine. Evo prilika svega da privedeme kraj, da posiramime svi vas koji ste bili zajedno sa nas i malo, ne dozvoljavate da se isključime kao na Nuro, koji ne dozvoljava tako malo, i vije. Sam malo. Idu. Ja će borim se ne za, posebno pošto on tamo je Češi i ja, da ideš ako je moguće vo džamija, znači tako vas vika. Inšallah. Ta džamija, znači sve pokrojeni sunet. Inšallah kad će doješ ovdje ili vo leto, pa će mi kažeš koje se ti utisi od toga džamija. A se ture cipile vo ta džamija. Inšallah. Tebe prašao, naravno. Pa dobro da zna, da ne turi cipere slučajno i ekstrake kopalača. Tamo se jade su ruke. A za su ruke peče nam jer mi ne smijem odem nemo snima ni ne smiju su ruke na ivo. I svega, koji pravi tamo šejh Akika? Dva evra za informacije vam naplati jer preko radio smo. Jeste. Koji pravi tamo? Uvaženi Nurdin, isključi nešto da koristiš. Zašto ne kažuješ kad ti postavljaju pitanja sve ponaprijed smo vidjeli koji je ti od Sanđak, nego rečeš brat. Rečeš ti, rečeš još. Tamo im imena. Jel ti ja ga čuvaš u ovom utvaču sve tamo posebno, a ovdje sve sakaš da sam zavljamo. Ne pa mi trešnje, koji pravi ti? Ne je za javnost. Aši. Znači, on kad postavlja ovo javnost. Znači, može da se otkri. Ako saka. Ako reče, znači, amanet je da ne mi se zna, onda ne može Nurić da kaže. Kaži mu. Ne može da kaže, ali... Znači, pa čekaj se ga, ti amanet za da ne kažeš ili da kažeš. Ne mi je mene amanet. Mene rekli ove, možeš da kažeš. Znači, ono i zato ja kažem, inšallah, i vikam inšallah svakoj što saka da se druži ovaj sa nas, budom može da se druži i nije će videme od tija što saka nam ima Allah azza wa jalla da se druži. Kidro, a pravit tamo, a pravit naše akika ili sanđaklije? Naše bi. Naše inšallah se, kje naše znači, ljudi sam nebitno rekao, koji, znači oni pravit ove akika. Ti interesuje, svama radiš bo medijska kuća, ali ne treba dovoljko da ti interesuje neke stvari. Nema veze, ali inšala da se naši, ali inšala tamo će bio još dobro primjer od Tarisa i od svi tamo Sanđaklije, od naše. Ja ti sakam svaki hajr, idro, pa inšala da vidiš tamo što bolje primjen. Što misliš ako ne go primjeti? Jer, znaš što, naše često ima evo praksa. Odi, pa pugajlja da nema sveti, ako ne go primjeti, to su volkave reklame koje si dati. 100% ću primjeti, a posebno ako niko je tamo, onda brat moj Sanić primjeti. ipak će biti pa, inšallah, her. Ipak će biti me ove primjer. Uvaženi efendi, ako ne te primjer negde na autobuska pola sklonište tamo. već oni primjere, molim Allaha azza wa jalla da im primi svaki fejl i svako djelo, inšallah. Malo da se našalim, molim sam Allah. sam je na poziv i Akika je tija nešto dobro organizovano. Kad se spomina Akika, evo već veruj, žalosno što ne je televizija da vidiš našeg voditelja, soberuje prsti kako bi pačak tija jadenence, to su prsti jer go vidite malo i... Pa inšala, molim Allaha azzalođeli da ni dade i da vide inšala i televizija, jer ne je teško da vide i lokalna ova televizija, pa molim Allaha, imame tu je ove ton majstora koji bi mogao sve tija da uradi, ali inšala, o tom potom, molim Allaha azzalođeli da rade govim hajt. Trebet kamere za televizija, jer ja znam šo, ja ne bi sakav da vide televizija, jer ke nas sjega, ovoga naš... voditelj, malo je krkator, zar navikna po Akike, i non stop ovdje kad zamisli ti, ajde nešto što se čuva u ruka, može, ali ti davat će... Pa ja vidim tamo ove kanice, kolači, ove pristigine, od sve kjede, ja ne znam. Dobro je, Maša, da se znači znak zadovoljstva slušalci i ne posjetuju ovdje. Znak pažnje, i malo pre što smo najavili, smo imali jedna posjeta ovdje od meštani sela, da je Allah nagradi, došli ne posjetili su nešto, što stvarno je to, da je Nuridin za mikrofon bi kazao slušao kako, a ja nemam ti ovo praksa da kažem, i on zatija uporenik i tebe da znaje koji, pa da mu reče da mu zapakuje, da mu digne u frižider, negdje tija vrti on, tija mu se pita, da se znaje ke nego koga može da ne reče, selam aleikum, otide ja. Iako smo se izdružili, poštovani slušalci, mnogo dobro, veselo i radosno, kao na školu, tako i ovdje kroz naša emisija, evo svega prilika imam je da se poselamime za kraj i ja bi sakav da naš voditelj ne mismeta za ova najava, odjava od emisija upravo i na kraj normalno on će kaže svoje mišljenje. Uvaženi Idris Efendija koji ne gostuje svaka sobota, ekipa Radio Bamus mu saka dobar hajr, po budućnost, uspeh i što više da se druži sa nas i sa vas, poštovani slušalci. Vas me posjedamujeme u ime Laha i vas da se družite i slobodno da kontaktirate nas kada možete da ne dobijete na sve dostupne linije. Tija bi bilo sve vo današnja naša emisija islamske teme što se tiče od toga naše družene, ali alite ako sme negde ripnale našički rečeno zavorče, a tija sigurno neso namera, i kroz mi je tek toga čujem je kad će preslušam je nekoga repriza od naše gosti i naše emisije koliko sme bile negde interesantne, a negde ja i Nuridin koliko sme bile zajedene, znači zaptisane od tema. Uvažene Efendije, hvala što si bil gosti i današnja emisija islamske teme. Znači hvala i vam i hvala slušalcem što ne slušali. I molim Allaha azzalođel da ga nagradi nije, i molim Allaha azzalođel da im dade da vidjeti inšala što znači uključene u ove naše emisije, pa i ako ima neko pitanje što ga zna, neka praše pa inšala da se okoriste drug. Znači bi iskoristio da bi poselamim svi tu je u studiju, od ton majstora pa sve nadalje inšallah, molit će Allaha azzalođel da vi dade svaki hajr, molit će Allaha azzalođel kašove sobrav take da ve sobere ispod zastava Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na kiametski den so taja družina i iskoristujem da ve pozdravim islamskim selamom stanovnika dženneta, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. Ve alaikum selam, bujrum vodi tele. Poštovani slušalci, do svega su vas bile emisija Vodili uredile, direktor Nesim Hođa, urednik, voditelj Drugi Šuplja i Zlate Noton majstor Mersim Batali. Moutini, Idris Idrisović. Naravno. Znači su vas bile, da ponovim, ja sam bil tijeka, dvajca voditelji Nuriš i Nuridin, kao što smo čuli, tonska realizacija Mersi Batali i gost Idris Idrisović. Assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh, to je emisija, a mi rastavno me da poslušame kroz naš noć Bože na naše većina slušalci, učene Kurana i Dakije i koji ne su među vremenom. بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير